Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kamerleden voelen zich soms zo geïntimideerd dat ze hun mening voor zich houden. Dat zeggen ze in een onderzoek van de NOS waar 51 Tweede Kamerleden aan meededen. Bijna een kwart van hen zegt dat ze uit angst voor bedreigingen of intimidaties hun mond wel eens hebben gehouden. Ook op sociale media gaan ze sommige onderwerpen uit de weg. Kamervoorzitter Bergkamp zegt op Twitter dat ze dat afschuwelijk vindt. Het team dat Kamerleden bijstaat bij beveiligingszaken is al eerder uitgebreid vanwege bedreigingen en intimidaties. Amnesty International doet aangifte van bedreiging. Gisteren werden medewerkers van Amnesty, die als waarnemer naar een demonstratie tegen Zwarte Piet in Staphorst wilden, tegengehouden. Er werden spiegels en een nummerbord van hun auto getrokken. De lucht werd uit de banden gelaten. Gisteren eiste de directeur van Amnesty al een onderzoek naar de gang van zaken rond de demonstratie. Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad. Hij deed dat bij de presentatie van een studie naar het koloniale verleden van Den Haag. De stad heeft kolonialisme en slavernij ondersteund en ervan geprofiteerd, zei Van Zanen. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gingen Den Haag al voor. En ook het kabinet zal excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Het openingsduel van het wereldkampioenschap voetbal is gewonnen door Ecuador. Dat versloeg Qatar met 2-0. Beide doelpunten, waarvan de eerste door een penalty, werden gemaakt door Antonio Valencia. Het is voor het eerst dat het gastland van het WK zijn eerste wedstrijd verliest. Ecuador was vooral in de eerste helft oppermachtig, maar ook in de tweede helft was Qatar kansloos. Het weer, regen trekt over van west naar oost, met in Twente en de Kop van Overijssel ook soms sneeuw en kans op gladheid. Vannacht droog met minima van min 3 graden in Groningen tot plus 7 in Zeeland. Morgen eerst af en toe zon, later weer regen bij 3 tot 9 graden. De dagen daarna geleidelijk zachter. Het blijft wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. Het regent, het is donker, het is net 8 uur geweest, het is koud, waterkoud, steenkoud. Het hele weekend al. En Frank, even blij. We zijn in Zeist. Ja, ik moet nog... Zeist met een Z. Ik weet het. Maar ik moet wel even iets van het hart, want jij verandert steeds meer in jouw alter ego. Van vroeger Sinterklaas en nou, Jan Boerenfluitjes. Jan Boerenfluitjes, begint... tijd van het jaar. Ja, maar je begint het hele weer. Waterkoud, het Zeist. Het is zo koud. Nou, ik heb even één prangende vraag aan jou. Mag ik jouw föhn zien? Mag ik jouw föhn zien? Je verwijst nu naar het Wereld Draait Door artikel. Volkskrant. Ja, Matthijs van Nieuwkerk. Geweldig artikel, mag ook wel eens gezegd worden. Ja, maar over de visagiste, was hij ontevreden over zijn haar, over de föhn. Ja. Nou, weet je, Frank, jij en ik hebben er ook jaren gewerkt. Hè? Ik heb dat artikel gelezen van het weekend. Ik ben ook wel heel erg van geschrokken, hoor. Van de massaliteit. En ik heb daar ook wel eens dingen meegemaakt achter de schermen die niet oké waren. Maar ik merk aan mezelf, als ik het lees, schaam ik me ervoor. Ik schaam me ervoor dat ik hoorde bij een groep werknemers, een soort van harde kern, die eigenlijk vonden dat als je afviel, ja, dan kon je blijkbaar niet aan. En daarvan denk ik nu, dat is eigenlijk niet oké. Ja, ik ben blij dat je dat tot dat inzicht bent gekomen. Maar ik herkende ook heel veel. En ik moet ook zeggen dat ik er best wel een last van heb gehad. Niet zozeer persoonlijk, maar ik heb het ook heel erg om me heen gezien. En ergens is het misschien ook wel goed dat het nu een keer naar buiten komt. Ja. Het doet in ieder geval wel een hoop met mij. Ja. En met jou ook overigens. Ja, absoluut de man. Absoluut goed, de man. Dan kan Zeist verder niks aan doen. Hè? Nee, wij maken hier een mooie uitzending vanuit Zeist. Heb je er wat mee? Nou, ik heb hier familie wonen, maar daar ben ik vroeger wel eens geweest. Maar daar herinner ik me geen hol meer van. Dan krijgen we dat weer. Weet je wat Zeist is? Zeist is de KNVB. Ja, absoluut, de KNVB. Weet je wat we nou weer zijn? Kut Qatar. Kut Qatar. Kut WK. Laten we beginnen. Ja, kutland. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Theater Fifi in Zeist. Hier maken bewoners zich boos over uitbreidingsplannen van de KNVB. Voor een paar nieuwe voetbalvelden moet een flink stuk bos van de Utrechtse Heuvelrug tegen de vlakte. Denk het aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Misschien wel de beroemdste dichtregels ter wereld, tenminste in ons land dan, van dichter Hendrik Marsman. En die komt uit Zeist. Els Knapen pleit straks voor meer vrouwen op straat. En er is live muziek van waarschijnlijk, en dat zegt wat, de grappigste vrouw van Zeist. De rivier is maar. Scholen in de bosjes die van Rudolf zijn bevrijd. Nog vrijer zijn dan Steiner's instituten. Waar ieder kind allergisch is voor pollen of voor mijt. Voor kleurstoffen, voor koemelk of voor gluten. Dat zie je allemaal in Zeist. In die villa's daar gebeuren, achter eikenhouten deuren. Van die dingen die je wel eens hebt gelezen in een boek. Over oude Indianen of verlichte Tibetanen. Hier in Zeist gebeurt dat echt, gebeurt dat bij mij om de hoek. Ja, Dorie Diersma, straks nog veel meer. Ja, we zijn vandaag in Zeist, ook wel de middenstip van Nederland genoemd, want hier bevindt zich het hoofdkwartier van de KNVB. En de KNVB wil uitbreiden. 3 extra velden moeten erbij komen op hun complex. Maar ja, voor die extra voetbalvelden zou 3,5 hectare aan bos moeten worden gekapt. Omwonenden zien dat niet zitten en hebben actiegroep Blijf van ons bos af in het leven geroepen. Hun petitie om de plannen te dwarsbomen is inmiddels meer dan 12.000 keer ondertekend. En de initiatiefnemer van die actiegroep, Eddy Brunesse, is vanavond bij ons te gast. Zeg ik dat goed zo, Eddy? Eddy Brunesse. Ja, Brunesse. Maar Brunesse. Luister overal naar. Ja, maar. Ja. Eddy, je woont zo'n 200 meter van het betreffende bos. En bij de KNVB vandaan. Hoe hoorde je eigenlijk voor het eerst van al die uitbreidingsplannen die ze daar hadden? In oktober 20 viel er een brief in de bus. En in die brief stond... KNVB, je kent ons wel. Wij zijn goede buren, oké, best. En wij willen wereldkampioen voetbal worden. Dacht, nou, nog beter, prima, doe je best. Ja, kun je niks tegen. Ga ervoor, ja. Tot zover klopte het allemaal nog best. Alleen toen kwam de apen uit de mouw. Maar daar gaan we wel 35.000 vierkante meter bos voor kappen. En toen dacht ik, ja, dit is raar. Want waarom gaan we nou 35.000 vierkante meter bos kappen om wereldkampioen te worden? Ja. Nou, dat bleek, dat hebben we nodig om extra oefenvelden aan te leggen in het bos. Oké, dus toen dacht ik, loop er elke dag met de hond. En er liggen al 3 oefenvelden in het bos. Ja. En ik zie er nooit iemand, behalve dat altijd alle lichten aanstaan. Net als vanavond. Ongeveer 1000 lampen had ik geteld, staan eraan. Maar iedereen is naar Qatar gegaan, ja, vergeet het licht uit. Ja. Zoiets is er aan de hand. Ah ja, de stroom is ook niet zo duur, dus wat maakt het uit? Blijkbaar hebben ze geld zat, dat blijkt wel. Dus ik dacht, nou, dat is raar, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Om velden die je niet gebruikt, vervolgens uit te breiden met nog 3 velden... die je dan waarschijnlijk ook niet gaat gebruiken. Ja, ten koste ook van een bepaald gebied. De kosten van een gebied is een oud bos. En het is ook belangrijk. Het is ook het bos waar het dierenhuis Zeist gebruik van maakt om de beesten uit te laten. En dat is de ruimte die ze nodig hebben. En dat is ook de buffer naar de rest van het bos toe. Ja. Dus het gaat sowieso licht, veel licht in het bos veroorzaken. Flora en fauna, die kan er helemaal niet tegen. Beesten moet je 's nachts met rust laten. Maar bovendien moet ook de beesten in het dierentehuis rustig. Die hebben toch al iets in hun rugzak. Maar ik vind het zo gek dat ze eigenlijk dan in een brief melden van... nou, wij zijn jullie buren, hè, gezellig. Ja. En wij willen wereldkampioen worden. En wij willen wereldkampioen worden. Prima. En daarom moeten we dus een heel stuk bos gaan kappen. Ja. Dat snap ik gewoon helemaal. Nou, welkom bij de club. Dat is de reden waarom we dachten, nou, dan moeten we er iets voor oprichten. Maar vooral opmerkelijk, want jij kent het bos goed. Ja. Die velden bij de KNVB, die zijn natuurlijk ligt echt aan het complex, hè, bij het kantoor. Maar er is nog een veld ergens in het bos, toch? Zeker. De campus wordt gescheiden door de Woudenbergsweg. Aan de ene kant ligt het Bondsbureau, ligt het hotel. Aan de andere kant liggen de velden van... en aan die andere kant komen die drie velden bij. Maar aan die andere kant, ongeveer een meter of 40 van waar nu de nieuwe velden zijn gepositioneerd... daar ligt een veld. Dat, toen ik een klein jongetje was, deden we daar voetballen. Daar deden we gymnastiek. Daar gingen we met de school naartoe. Die heeft de KNVB een aantal jaren geleden fors in gebruik gehad. Bebording eromheen. En een heel nieuw veld afgeschraapt, opnieuw. Okay. Onderhouden best. Dus dat veld ligt er. Alleen een jaar of twee geleden. Nou, we hebben het eigenlijk niet meer nodig. Laten we maar vervallen. Borden weggehaald en wild laten worden. En nu staat het gras een centimeter of 30. Oké, dus dat is eigenlijk een verwilderd veld. Ja, ook wel mooi. Het ligt er al 60 jaar, dat veld. Ja, precies. Maar dat veld is er. Maar dat willen ze dus niet gaan hergebruiken. Ze willen echt 35.000 hectare kappen, ruimen voor uitbreiding. Ja, bondsvoorzitter van de KNVB, JSP, die was vanavond verhinderd... maar vertelde eerder deze week over hun uitbreidingsplannen. Ja, kijk, om even te beginnen. Iets onnodigs zouden we natuurlijk niet doen. Hè? Het is een forse investering om drie velden aan te leggen... met alles wat erbij hoort. Dus wij zien echt de noodzaak er wel van in. We hebben inmiddels zo'n 20 nationale elftallen. En op drie velden is dat gewoon, die we nu hebben, is dat te krap. Dus we willen meer velden hebben. Omdat daar ook de faciliteiten dan bij horen die bij topsport horen. En dat veld wat daar ligt, dat heeft zeker niet de faciliteiten die wij nodig hebben. Ja, maar wat hij hier wel zegt, hij zegt 20 nationale elftallen tegenwoordig. Ja, die ook allemaal goede faciliteiten. Ja, nou ja, dat ben ik ook wel met hem eens. Ja, dan wil ik zeggen, jullie moeten op Rotveld of zo. Ja, dus ze moeten uitbreiden, zegt hij. Nee, want een aantal dingen spelen daarmee. Er zijn alternatieven. Ligt een sportvereniging Auschwitz, ligt er ongeveer een kilometer vandaan. Dat is 5 minuten fietsen, dan ben je er. Er liggen twee prachtige velden. Dat is één. Er zijn alternatieven voldoende. En bovendien, ja, nogmaals... het gaat me eigenlijk meer om de essentie en om het principe... dat onnodige oefenvelden... zij hebben niet de maatschappelijke relevantie... om 35.000 vierkante meter bos voor te kappen. Dat is niet zo. En dat vinden blijkbaar 12.500 mensen die de petitie hebben ondertekend. En dat vinden we in Auschwitz een heleboel mensen. Die vinden die natuurschade te groot en niet opwegen tegen wat er van komt. Laten we het dan eens hebben over die natuurschade. Hè? Want die bondsvoorzitter hebben we ook gevraagd specifiek over... nou, hoe erg is dan die schade aan de natuur? Mm-hmm. En dan zegt hij dit. Er wordt gezegd dat er duizenden bomen gekapt worden. Dat is gewoon niet waar. Dat klopt niet. We hebben in het kader van wat er nu gebeurt... worden er onderbij de 500 bomen worden geruimd. Een aantal daarvan wordt gekapt. En een aantal, de jonge bomen, die worden verplaatst. Dus het is niet zo dramatisch als men dat voorstelt. Oh. Dus het valt nog wel mee. Het zijn maar 500 bomen. Ik heb dan wel even een vraag, want hij heeft het over 500 bomen die worden geruimd. En andere worden gekapt. Maar wat is nou het verschil tussen kappen en... Hij zegt, het zijn maar 500 bomen. Een deel wordt dus... die worden allemaal geruimd. En een deel daarvan, de jonge bomen, worden weer verplaatst. Nee, dat is nog iets anders. Zegt gewoon, het valt wel mee. Ja. Eddie, valt het mee of niet? Nee, het valt helemaal niet mee. In Nederland moet je ongeveer rekening houden... dat er ongeveer 500 bomen per hectare staan. Dat verschilt een beetje per bos. Maar laten we er eens van uitgaan dat hier klopt. Dus 3,5 hectare, ik ben niet zo goed in rekening. Laten we zeggen 4 hectare. Ja. 4 keer 500 kan ik nog uit. Dat zijn 2000 bomen. Dat kan 500. Iemand, maar... Ja, dat 500, die worden geruimd. Ja, die worden gekapt, die worden gesloopt, die worden vernietigd. Dat zijn allemaal woorden die waar zijn. Ja. Dus het is helemaal niet waar dat het er een paar zijn. Het is een enorm stuk bos... waar heel veel gebruik van wordt gemaakt door het dierenhuis, maar ook door recreanten. Ja. En het is ook de buffer naar de rest van het bos toe. Want mijn stelling is, als je gaat knabbelen aan een rand, krijg je een nieuwe rand. Maar zegt de KNVB, wij gaan ook 10 hectare nieuwe natuur aanplanten. Ja. Ja, nou, dat is wel grappig. Dus dat is dan per saldo, ga je er eigenlijk op voor een eens als je kan rekenen, dan klopt dat. Het enige probleem is, het gebied ligt in het natuurnetwerk Nederland. Dat is het meest kwetsbare en meest beschermde stuk natuur wat we in Nederland hebben. Ja. Daar zijn forse regels aan dat je daar, of je dat van bestemming mag veranderen of niet. Eigenlijk mag dat niet. Mag niet. Tenzij je aan een aantal voorwaarden doet, moet maatschappelijke relevantie hebben, heeft het niet. Je moet meerwaarde toevoegen als je het weghaalt. Dat is dit niet. Ze voegen een weiland in Oudijk, gaan ze boompjes planten. Dat mag niet. Het is niet het samenhangend gebied. Dus wat hij zegt klopt niet binnen de wetgeving. Mm-hmm. Bovendien moet dat wat je aanplant binnen 10 jaar dezelfde kwaliteit hebben als het bos wat je weghaalt. En dat is niet zo. In het weiland is het niet voor elkaar. Maar goed, de provincie Utrecht heeft ook gereageerd. En dat de KNVB-plannen inderdaad niet in lijn zijn met Natuurnetwerk Nederland. Nee. Maar het maf is wel dat de gemeente Zeist, die wijst het idee nog niet direct af. Die zegt, nou, moet even kijken. Dan kunt u wel zeggen, knabbelen aan het, wat zei u nou? Ja, zeg maar ja, knabbelen aan de randen van het bos. Ja. En uiteindelijk is het hele bos weggeknabbeld. En dat is de reden waarom we wetgeving hebben om gemeentes en de politici te beschermen tegen hun eigen dadendrang, zeg maar. Daar is die wetgeving voor ontstaan. Ja. En, dat is altijd goed. Ja. Ja, dat is zeker goed. Mensen moeten tegen zichzelf beschermen. Ja, daar is je wetgeving voor gemaakt uiteindelijk. Ja. Maar je vraag was... Nou, de gemeente die ziet er nog niet vanaf. Dat klopt. Dat is heel raar. Want we hebben voor de verkiezingen hebben we de actiecomité opgericht. Dat was niet voor niks. Want toen wilden we al van de politieke partijen een uitspraak hebben over wat vind je ervan dat in Zeist... Want er is een Zeist omgevingsvisie. Daar staat exact in wat Zeist wil met hun natuur. En dat is behoud. Sterker nog, als je alles samenvat tot één zin, zegt Zeist... groen is het goud van Zeist. Dus daarom waren wij... Yes! Ja, dat mag ook wel eens voor geklapt worden, hoor, jongen. Ja, zeker het goud van Zeist. En daarom is het ook zo raar dat de gemeente zegt... nou, het is wel het goud, maar we gaan het toch maar weggooien. Het is nog niet zo ver, hoor, want het is maar de vraag of de gemeente... Ja, nou, we blijven... Maar ze hebben hem wel aangepakt, althans ambtelijk. Het is de raad is nog niet gesteld. Maar, minister, weet u, als we nou straks geen wereldkampioen worden... Dan komt dat... Het is eigenlijk jouw schuld. Nee, dat klopt. Daarom hoop ik dat ze wereldkampioen worden. Want dan hebben we dat gehad. En dan kunnen we het bos mooi laten staan. Zeg. Ja, dan kunnen we mooi tweede en derde worden. Goed. Het lot van het bos ligt vooralsnog wel nu in handen van de gemeente Zeist. En aan het einde van deze uitspending spreken wij de lokale burgemeester. En die gaan we nog even aan de tand voelen over dit onderwerp. Ja, graag. Eddy Brunesse van de actiegroep. Blijf van ons bos af. Mag ik nog een vraag stellen? Nou, eentje. Gaan jullie de petitie tekenen? Ja. Ja, wij tekenen het. Yes! Dankjewel. Goed, voordat we verder gaan met deze uitzending in Zeist... wordt het tijd voor een iets uitgebreidere introductie in deze gemeente. Tijd voor de feiten op een rij met Mai Verbeij in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn in gemeente Zeist. Dat ligt tussen Utrecht en Amersfoort. Het telt 66.046 inwoners. Frank en Erik, ja, jullie moeten extra opletten hier in Zeist... want de grootste bevolkingsgroep in deze gemeente zijn ongehuwde vrouwen. Dat Zeist een sportieve gemeente is, is een understatement. Naast dat de KNVB hier gevestigd is... stelt de gemeente meerdere voetbalclubs, 2 hockeyverenigingen... een honkbalclub en nog veel meer sporten. Over sporters gesproken, baseball Hall of Famer Bert Blijleven is geboren hier in Zeist. Ja, volgens kenners zijn zijn pitches moeilijk te raken. Misschien wel een van de moeilijkste in de geschiedenis. And here's the pitch. And Blijleven is requesting the baseball. In Zeist kennen ze het snackfenomeen buppen. Wat dat precies inhoudt? Nou, de saus gaat namelijk onder in het frietbakje. In Zeist hebben ze dus nooit sompige friet. Over snacks gesproken, in deze gemeente was de eerste McDrive van Nederland. Dit kwam doordat op vliegveld Soesterberg een grote Amerikaanse luchtmachtbasis was gevestigd. De daar gelegerde militairen wilden natuurlijk graag een Big Mac vanuit de auto bestellen. Op de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio werd Zeistenaar Roos Zwetsloot 5e bij het onderdeel street skateboarding. Voorlopig Nederland bovenaan Roos Zwetsloot. Maar het had niet veel gescheeld of ze was profhockeyster geworden. Het oudste audiofragment van Zeist komt uit 1935. Hier wordt het 200-jarig bestaan van de evangelische broedergemeenschap de Hernhutters gevierd. Dankbaar dat de broedergemeente gezegende arbeid doet en voortzet. Dit was mijn spreekbeurt over gemeente Zeist. Doei! Ik heb niks verstaan van het oude fragment net. Waarom niet? Nou, ik kon het gewoon niet zo goed verstaan. Oh, oké. Okay. Jij wel? Ja, ik kon het wel verstaan. Maar goed, dit is Dijkstra Neemblijf de plek live vanuit Theater Vigie in Zeist. En Zeist is ook de plek waar zangeres Wende Snijders opgroeide. De afgelopen jaren toerde zij met de prachtige muziekvoorstelling De Wildernis door het Land. De Volkskrant omschreef het als een nagenoeg volmaakte muziektheateravond. Van die muziek is nu ook een eerste nummer op single uitgebracht. Dit is Wende met Het is genoeg. Dit is genoeg, meer dan genoeg. Dit tranendal, controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipperbal. Ben ik lelijk, ben ik dik, bang dat ik alles missen zal. Gifparade, sabotage, maskerade en façade. Ik ben eruit, ik wil eruit, het is klaar, ik blok die ruis. Ik wil naar huis, ik wil naar buiten, klachtenbank, terrorist, treurwil, fundamentalist. Het is klaar, het is jij of ik. Het is goed, het is genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Uit de kast, in de ring, in mijn mond en op mijn tong. Goed genoeg, want ik ben hier zoals ik ben, met alle glans en ravelranden. Mijn manier van houden van en dat ik durf te vragen. Zie me staan en ga niet weg, hou me vast en draag me. Het is goed, meer dan genoeg, dit antwoord waar ik steeds naar zoek. Het is zo dichtbij huis te vinden, sterker nog zit binnenin me. Het is goed, meer dan genoeg, en wat ik dan zie, daar ben jij. En wat ik dan zie, daar zijn wij. En wat ik wil, is dat dat blijft. Het is goed, meer dan genoeg, en dat was ik altijd al. En het liefst van alle dingen, is dat ik jou ook hoor zingen. Het is goed, het is genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Ben de Snijders met Het is genoeg. Where am I? Ja, waar is Mai Verbeij? C'est la question. Ergens in de gemeente Zeist is zij verstopt. En met een beetje geluk geeft ze wat hints weg over de plek waar ze zit verstopt. Maar verder is het aan u, luisteraar, om te raden waar zij staat. Mai Verbeij, ben jij aanwezig of heb je ergens een etentje? Nee, ik sta buiten in de kou. Oké. Kijk. En het is koud. Het is echt niet normaal. Gewoon lekker jas aan. Hey, maar heb jij een paar hints over waar je staat? Absoluut. Ik sta vlakbij een weg. Maar achter mij staan meerdere statelijke panden. En vroeger kon je hier leren lezen, schrijven en rekenen. Oké. De school. Je zit heel warm, hoor je dat? Er komt zo'n raar piepje uit, Mai, dan weet je het wel. Piepje. Nou goed, maar hier moeten we het mee doen, Mai, voorlopig. Absoluut, ja. Oké. Nou ja, mocht u denken te weten waar Mai staat, stuur dan even een voiceberichtje in de NPO Radio 1 app. Want u weet, vindt u wel zo'n geweldige, zeer exclusieve Dijkstra en even blij ter plekke mok. Ja, sinds cabaretier Dorine Wiersma in 2009 de Annie M.G. Schmidprijs won voor haar lied Stoute Helene, is zij niet meer weg te denken uit de theaters. Haar voorstellingen worden geroemd om het fijnzinnige taalgevoel en de scherpe grappen. Ja, momenteel staat ze in de theaters met haar nieuwe voorstelling Vlieg op. En vanavond speelt ze live voor ons. Van harte welkom, Dorine Wiersma. Dank je wel. Ja, jij brak natuurlijk ooit door met Stoute Helene over Helene van Rooyen. Klopt. En al haar seksuele escapades. Ja. Heeft Helene eigenlijk ooit op gereageerd bij jou? Niet rechtstreeks naar mij. Nee? Nee, ik geloof maar ze waren wel... Destijds heeft volgens mij Giel Belen haar opgebeld. Die had toen zo'n programma. Ja, ja. Weet je wel, van goh, Helene, heb je het al gehoord? En wat vond je ervan? Ja. En nou, toen werd zij er natuurlijk ook mee overvallen. Dus ja, ze konden echt moeilijk zeggen dat ze het nou heel leuk vond of zo. Nou, ze konden de humor niet vinden. Nee, ik geloof het niet, nee. Oh, wow, nee. Apart. Wel, maar je bent er nooit een keer... Een beetje kleine reactie eigenlijk. Ik ben haar nooit tegengekomen. Oh, apart, ja. Je zou toch zeggen, in al die jaren, dan kom je er kort toch een keer tegen. Ja, nee, dat heeft niet zo mogen zijn. Maar wil je nog een keer heel graag koffie met haar drinken? Niet per se. Oké, nou dan gaan we dat ook niet arrangeren. Nee. Waarvan acte. Ja. Doe je staat nu in het theater met een nieuwe voorstelling. Vlieg op. Beetje bozige titel. Ja. Ja. Waar staat dat voor? Het is voor mij ook een hele vrolijke titel. Het was eigenlijk een titel die ik bedacht voor... Ja, weet je, we hebben natuurlijk corona gehad. Dit programma is geschreven in coronatijd. Mm-hmm. Waarin toch in grote lijnen je niet heel veel meemaakt. Ja. Dus vlieg op was voor mij ook het gevoel van... Van weer naar buiten. Ik associeer meteen negatief. Vlieg op, weg van jij. Dat zei mijn moeder altijd, vlieg op. Nou, dat was niet best. Ja. Maar dit is gewoon een positief. Ja, het is ook een beetje uitvliegen. Hé, hey, Marien, we zitten hier in Zeist. Ja. Voor jou de thuisbasis, hè? Of meer dan 10 jaar woon je hier ook. Ik ben hier in 2009 komen wonen. Ja. Ja. Ik begreep dat je toch wel even je best moest doen om een beetje in te burgeren hier. Ja, ik moest echt... ik kwam uit het anti-kraakcircuit. Ja. En mijn laatste 3 panden waren echt prachtige vrijstaande panden. Weet je, een monumentale sluiswachterswoning. Waar was dat dan? En dat was in Utrecht, tegenover de Egbertsfabriek, woon ik daar aan het water. Het was echt schitterend. En daarvoor nog in een landschapspark gewoond. Waarom ben je dan in Zeist gaan wonen? Nou ja, voor de liefde. Ah. Ja. En dat is nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Hij zit daar ook. Oké, nou gelukkig. Ja. Hij ziet er gelukkig uit. Ja. Maar dan maar Zeist omarmen. Ja, dan maar Zeist omarmen. Ja. Maar ik kwam natuurlijk uit die anti-kraak-situatie. En ik moest hier natuurlijk ook wel weer gaan wennen aan buren en zo. En aan hoe ze het hier allemaal doen. En scholen zoeken voor mijn kind en zo. Dat soort dingen. Ja. Jij gaat zo een nummer spelen, Zeist. Ja. Je speelde net al een kleine amuse daaruit. Ja. Waar gaat het liedje over? Moet ik dat nu gaan vertellen? Het gaat over Zeist. Ja, dan hebben we eigenlijk wel genoeg. Ga het lekker ventileren, maar loop vast naar de microfoon en pak de gitaar erbij. Ja, zo prachtig mooi dat het zelfs in Zeist over Zeist gaat. Goed, geef haar een groot applaus. Dames en heren, hier is Dorien Wiersma met het nummer Zeist. Die van Rudolf zijn bevrijd, nog vrijer zijn dan Steiner's instituten. Waar ieder kind allergisch is voor pollen of voor mijt, voor kleurstoffen, voor koelmelk of voor gluten. Waar volksdansen op het dagelijkse rooster staat en je eigen bamboefluitje maken. Waar kinderen met haaknaald en een zelfgesponnen draad zelf hun onderbroeken leren haken. Dat zie je allemaal in Zeist, in die villa's daar gebeuren. Achter eikenhouten deuren, van die dingen die je wel eens hebt gelezen in een boek. Over oude Indianen of verlichte Tibetanen. Hier in Zeist gebeurt dat echt, gebeurt dat bij mij om de hoek. Zeist, daar komen mannen in een cirkel bij elkaar om te drummen en een lied te zingen. En om onder leiding van een sterrenwichelaar te praten over echte mannen dingen. De vrouwen zitten ook graag in een cirkel rond het vuur om zich aan elkander bloot te geven. Om hun ziel te ademen en één met de natuur. Hun geboorte weer te herbeleven. Dat zie je allemaal in Zeist. Het is dat jullie het ook weten. In een zweethut kun je zweten. En dan kom je door de warmte weer terug bij je gevoel. Want als Zeistenaar geboren was je dat meteen verloren. Daarom hebben Zeistenaren collectief een hoger doel. Je kunt in Zeist naar hartelust gaan klankschaal mediteren. En in elke straat woont wel een aura lezer. De wichelroede loper zonnestralen bezweren, op advies van de natuurgenezer. Je kunt een zeiste clown die in jezelf zit ontdekken. Dan ga je op een zondagmorgen met een man of acht een uur of twee gezellig gekke bekken zitten trekken. En kom je door het lachen met elkaar weer in je kracht. Ik heb nu zelf ook mijn eerste reiki-graad gehaald en de gaten in mijn aura laten healen. Ik heb er €185 voor betaald. Knappe jongen die dat ding nog kan vernielen. Mijn buurvrouw vroeg me laatst of ik ook interesse had om engelen bij mij te laten wonen. Ik heb ja gezegd, nu komen ze bij mij de habitat van smoezelige energie verschonen. Dat overkomt een mens in Zeist, door die Zeister dialogen lijkt je eigen denkvermogen weggevlogen. Je wordt meegezogen in het hele spel. Je raakt besmet met de terreur, bonkt er een engel op je deur. En hoor jij jezelf zeggen, kom maar binnen, Gabriel. Ja, Doreen Wiersma, Zeist. Literatuur, voorbij of in het haardvuur. Ja, we doen even een testje. Als ik zeg denkend aan Holland, dan zeg jij? Zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Keurig, keurig. Ja, jij kent je klassiekers, dokter ik, Anders. Ik moet wel even opschrijven, hoor. Ik wist hem ongeveer. Ja, nou, dokter Anders Dijkstra, jij bent altijd toch goed bij de pink. Hè? Ik ben ook blij dat jij geen moment onbenut laat om dat lekker te laten blijken. Heerlijk. Het waren natuurlijk de woorden van dichter Hendrik Marsman, die in 1899 hier in Zeist werd geboren. Zijn beroemde gedicht Herinnering aan Holland werd verkozen tot het gedicht van de eeuw. En dat is niet voor niets, want Marsmans Herinnering aan Holland is al decennia lang een inspiratiebron voor andere dichters. Zo ook voor de Zeister dichter Alexis de Rode. Hij is hier bij ons aangeschoven om met ons het geheim van Marsman te ontrafelen. Juist. Toch? Ja, zo ja, is het. Ja. Ja, want, ja. Ja, welkom Alexis. Dank je. Je bent echt een Marsman-fan. Ja, ik hou echt van Marsman, ja. Ja, wat vind jij zo mooi aan zijn werk? Hij is natuurlijk een dichter van voor de oorlog. En je had toen heel veel van die treurige dichters zoals J.C. Bloem met Altijd November, Altijd Regen, Altijd het lege hart, Altijd. Ook wel mooi toch, Bloem? Ook heel mooi, maar het is allemaal zo herfstig en somber. Sober, ja. Deprimerend. Mooi deprimerend. Ik hou er erg van, maar Marsman was daar een mooi schril contrast mee. Die hadden zijn inspiratie uit het buitenland, bij de expressionisten in Duitsland, Berlijn. En die kwam dan met vlam en mijn vuren lach dringt uit ontzaglijke schalen van lucht en aarde den opalen dag. Die was zeg maar een beetje megalomaan en groots. En de grootse beelden, die haalde de hele kosmos erbij. Hij wilde zelf, nou ja, goed, dat vind ik mooi. Ja, dat snap ik ook alweer. Maar zijn bekendste gedicht, Herinnering aan Holland. Ja. Wanneer schreef Marsman dat? Dat is eigenlijk al een beetje zijn nalagen. Dan wordt hij al een klein beetje somberder en nostalgischer. Dat is in 1936. Dan is hij al een paar jaar aan het reizen. En dan in 1936 besluit hij om definitief in het buitenland te gaan wonen. Mm-hmm. En dan gaat hij naar Zwitserland en Frankrijk. En dan schrijft hij dit gedicht. Ja, okay. Vanuit het buitenland. Dat is eigenlijk wel bijzonder ook. Maar het is ook zo gek eigenlijk dat er geen enkele andere dichtregel zo bekend is als deze. Hoe zou dat dan kunnen? Dat denkend aan Holland dat zo goed beklijft. Het is een hele mooie regel. Als je hem voorleest, dan hoor je het landschap eigenlijk. Brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan. Het zijn allemaal hele vertragende klanken. Zoals die rivieren heel langzaam door het landschap meanderen. Dus het gedicht beeldt heel mooi eigenlijk het landschap uit wat hij bezingt. Mm-hmm. Het is nostalgisch, het is groots. Hij bezingt het gevecht van de Nederlanders tegen het water. Dat heroïsche gevecht van eeuwen wat door dreigingen wordt belaagd. En het is natuurlijk eindeloos. Iedereen heeft het gewoon 1000 keer gehoord op de middelbare school. Dus dan uiteindelijk wordt er ook wel ingeramd. Ja, dan, ja, maar als je het hebt over die dreiging van het water, dat zit er natuurlijk in. Maar het is geschreven in 1936. Ja. Maar het voelt wel een beetje alsof het al preludeert op de watersnood. De watersnood, ja, dat is wonderlijk, hè? Dat vind ik heel wonderlijk, eigenlijk. Ja, dat klopt. Er waren natuurlijk al wat rampen geweest. Maar ja, ze zitten 15 jaar voor. Maar sowieso, die Marsman is eigenlijk een soort profeet. Want die heeft ook wel duizend... Eigenlijk zit hij ook een beetje zijn eigen dood al te voorspellen. Oh. Hij is ook in het water gestorven. Hij is verzopen op een boot. Ja. In 1940 stak hij het kanaal over met een boot. En die ging voer op een mijn. Dus eigenlijk, de eeuwige rampen van het water hingen ook boven zijn hoofd. En hij heeft echt heel veel gedichten geschreven... waarin hij in een boot zit, in het ruim... met de geur van bloed en ontploffingen en dood. En het is echt alsof hij het al 10 keer van tevoren heeft gedroomd. Nostradamus was er niks mee, inderdaad. Nee, inderdaad. Nostradamus was een groene broek. Ja, precies. Goed, maar... veel dichters hebben zich door Marsman laten inspireren. Die hebben een eigen versie van het gedicht geschreven. Ja. En je hebt een van de bekendste heb jij voor ons meegenomen. Welke is dat? Ja, Komrij. Komrij was natuurlijk een meester in het parodiëren... Ja. En het maken van zogenaamde pastiches, dat je een nabootsing maakt. Chef Bloemlezing, hè, Komrij. Ja, ook dat, ja. En hij heeft een heel boekje gemaakt met, weet ik veel, onherstelbaar verbeterd. Heeft hij een heleboel beroemde gedichten... heeft hij dan zijn eigen onherstelbaar verbeterde versie gemaakt. Okay. En ook met Denk het aan Holland. Ja. Ja. Ja, hij bezingt niet het landschap, maar hij bezingt de koopmansgeest... en de domineesgeest van de Nederlanders. Zal ik... Ja, heel graag. Ja, natuurlijk. Denkend aan Holland zie ik waardepapieren snel door begerige vingers gaan. Rijen op koopwaar geile batavieren als zedeprekers op de kansel staan. Nou ja, ga zo nog een tijdje door. Vind ik wel mooi, hoor. Het eindigt met op alle terreinen is de stem van de koopman met zijn ethische krampen het meest aan het woord. Ja, de dominee mooi. Op de kansel. Mooi, maar het is prachtig, het is geestig, het is Komrij. Maar het is volgens mij geen toeval dat hij dan juist... Dan kiest hij juist Marsman. Ja, waarom? Denk ik denk dat het enerzijds bewondering is en jaloezie. Of ja, ik denk dat is zo'n geweldig gedicht. Dan krijg je al een beetje neiging om het een beetje. Ik ga er even iets mee doen. Ik ga het een beetje belachelijk maken of ik ga er een beetje omlaag trekken. Omdat het staat op zo'n enorm voetstuk. Eenzame hoogte. En, ja. En misschien ook toch stiekem om een beetje dichterbij te komen als dichter. Van als je het gaat namaken. Komrij heeft precies hetzelfde ritme nagevolgd. Ja, maar dat, je hoort het ook wel. Het is bijna als een liedje. Hoor je de muziek van het gedicht. Dat ritme zit helemaal in. Een soort dactylisch ritme van... Maar goed, dat boost hij dan na. En het rijmschema. En dan hoop je een beetje te ontdekken... wat er nou zo bijzonder was aan het gedicht van die Marsman. Ja, maar jij bent zelf ook met het gedicht aan de slag gegaan. In 2008 schreef je al een eigen versie. Maar ik begreep dat je speciaal voor ons nog een iets actuelere versie hebt geschreven. Ja, dat vond ik wel leuk, ja. Even, heb jij het geheim van het gedicht weten te ontrafelen? Ja, nou, het zit in het ritme dus. Hè? Dat ritme van die rivieren wat erin zit. Dat, die vertraging en die klanken. En ook het combineren van... Al dat horizontale, die rivieren die door die vlakte stromen... dan zie je de horizon en een heel lang plat land. En daar zet hij allerlei verticalen tegenover. Olmes, kerktoren, ijle populieren. Die wijzen allemaal naar de hemel. Dan heb je ook nog de geweldige ruimte en een groots verband. Omdat dat platte, dat maakt hij in één keer verticaal... en dan vouwt die hele ruimte zich open... en dan wordt het heel groots en ontzaglijk door. Ja. Dat is een beetje het geheim van het gedicht, denk ik. Ja. Nou ja, ik ben nu wel nieuwsgierig naar wat jij ervan hebt weten te begrijpen. Ja, ik heb een beetje een cynische versie gemaakt. Van, kijk, dit was allemaal voor de oorlog. Toen was de ruilverkaveling nog niet geweest. Nee. Dan had je nog geen biogas in centrales en bomenkap. En ik dacht, het is nu wel tijd voor een beetje... om daar een beetje kanttekening bij te plaatsen. Ja. Bij die nostalgie. Nou, doe maar. Nou, de meest actuele versie. Ja, dat is heel... 3 dagen geleden geschreven. Herinnering aan Marsman. Dronend door Holland zie ik asfaltrivieren... breder dan steden zuidwaarts gaan... Een stuk of 2000 hongerende dieren als kampslachtoffers aan een hekwerk staan. En in de vernachelde heidegebieden en bosrestanten de kappende hand. Bomen voor biogas, kunstmest en stikstof, tegels en kunstgas in een doodsverband. Het water steeds hoger, de droogte steeds droger en iedereen stemt op de tegenpartij. En als Marsman nog leefde en dit Holland nu zien kon, was die man ongetwijfeld de wanhoop nabij. Ah. Ja, mooi. Mooi. Tegen tijd. Zou Marsman niet blij zijn met Nederland 2022? Ik denk het niet. Nee. Hij was toen eigenlijk al niet zo blij mee, hoor. Hij vond het landschap wel leuk, maar de mensen vond hij vreselijk. Ja. Valt ook wat voor te zeggen. Frank, jij moet het toch even stellen. De vragen. Het is niet altijd, deze rubriek nou even met moet deze rubriek. Altijd met deze vraag worden afgesloten. Ja, het is gewoon niet anders. Zeg het. Is herinnering aan Holland, is dat nou literatuur voor in? Of toch voorbij het haardvuur? Ik vind die van Marsman erbij. Die van mij mag je wel in het hartvuur. Oh, echt? Nou ja, goed. We hebben hem al gehoord. Ja, goed. Maar we zullen niet erom gelijk in het hartvuur. Dank je wel. Dank je wel. Dichter Alex is de Rode. Dank je. Ja, en dan is het weer tijd voor live muziek. U hoorde haar net al even kort. Maar hier is ze dan echt helemaal weer nog een keer. Dorien Wiersma. Plat. En ik zat op het randje, ik zag een gapend gat. En uit dat zwarte gat kwam hele harde kutmuziek. Harder en steeds harder in een dwingende ritmiek. De zee viel naar beneden, dus ik fladderde omhoog. Gelukkig kon ik vliegen. Het was een droom, hè? Dus ik vloog naar een landje verderop daar. Ergens tussen eb en vloed, daar woonden half reptielen, die dronken babybloed. Ze gorgelden en braakten op de maat van de muziek. Was al zo ziekmakend, wat een zieke kutmuziek. Ik wilde weg, maar iemand zei, jij hebt geen schijn van kans. Jij zit gevangen in het brein van Lange Frans. Zat in een holle ruimte zonder einde of begin. Er vielen al door kwartjes, maar ze vielen nergens in. Ze vielen in de diepte van het gapend zwarte gat. Het bodemloze vat van Lange Frans. Ik moest een liedje zingen, maar er luisterde geen hond. Er kwamen andere woorden dan mijn woorden uit mijn mond. Mijn stem die was veranderd in de stem van Lange Frans. En toen zong ik in het Diemens Amsterdams. Dit is het land van Lange Fransie. Hier kom ik terug van vakantie. Dit land dat wordt beheerst door reptielon. Satanische verdorven pedofilon. Oh. Maar goed, waar was ik? Oh ja, opgesloten in het fucking brein van fucking Lange Frans. Echt fucking eng om daar te zijn. En het allerfucking raarste was, in elke fucking zin die uit mijn fucking mond kwam, zat het woordje fucking in. Toen viel ineens een kwartje groter dan een vliegtoestel en landde heel precies op Lange Frans een fontanel. Het zwarte gat ontplofte, de hemel spleet in twee. Krijsend werd ik wakker in doorweekte negligé. Mijn echtgenoot ontwaakte ook en mompelde naar mij. Ach, het was Lange Frans maar en het is alweer voorbij. Het was erger als je in je droom gevangen was gezet in de zieke harses van Baudet. Ja, Dorien Wiersma met Rare Droom. Liefhebbers van podiumkunsten. Mensen die houden van een lach en een traan in het theater. Er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Ja, er zijn nog een paar kaarten. Zijn er nog kaarten? Ja, haast u snel naar uw theater. Er zijn nog kaarten. Je had het niet verwacht, maar ze zijn er nog. Reserveer ze. Ja. Dit is echt de slechtste leader op de hele Nederlandse radio. Zeker, dat heb je al drie keer gezegd, maar we hebben nog steeds niet veranderd. Nee. Maar goed, toen het theater net uit de corona-winterslaap wakker werd, wonnen de dames van Noep vorig jaar zowel de publieksprijs als de Zonneveldprijs op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. De jury noemde Laura Bakker en Isabelle Cavando een ontroerend komisch duo met soms schaamteloze teksten. Ja, en daar willen wij wel meer van horen. Gelukkig is er dit seizoen een grootse tour door het hele land. En daarbij wordt ook Theater Figi in Zeist. Daar zijn we nu dus niet over geslagen. En ja, beste mensen, er zijn nog kaarten. En als het goed is, hebben we op dit moment toch zeker 50% van het duo aan de lijn. Isabelle Cavando, yes. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, goedenavond Isabel. Ja, eerst even over die naam Noep. Leg eens uit. Ja, Noep, dat is eigenlijk gametaal. Wij spellen het ook met twee nullen in plaats van O's. Ja. En dat staat voor newbie. Dus voor groentje, nieuweling, leek. En ook wel gebruiken wij het. En wordt het in de gametaal ook gebruikt als een beetje een loser of een sukkel. Ah, dus okay. Die naam hebben wij als geuzennaam eigenlijk een beetje aangemeten, denk ik. Oh, oké, okay. Klinkt goed. Nou, jullie toeren eigenlijk voor het eerst nu met een try-out programma. Voel je er nog een beetje noobs in de cabaretwereld? Ja, 100%. Ik denk dat wij maken allemaal nieuwe dingen mee de hele tijd. En we zijn ook best wel jong. Dus we komen zeker in de cabaretwereld echt net kijken. Dus we voelen ons enorme noobs. Maar dat kunnen we gelukkig wel goed gebruiken. Ja, absoluut. Jullie wonnen overigens in 2021 het Amsterdam Kleinkunstfestival. Wat hebben jullie eigenlijk gemerkt wat dat betekent voor jullie als jonge makers? Nou, ik denk dat we daar heel veel aan te danken hebben. Want zo op die manier werd in ieder geval voor ons duidelijk dat het voor ons plek was in cabaretland eigenlijk. Mm. En ook dat er mensen zoals impresariaten of producenten dachten van hé, daar willen wij misschien wel een tour mee opzetten. Ja, we moeten er wat mee, ja. Ja, en dat hadden we denk ik zonder dat festival niet zo snel bereikt. Ja, voor elkaar gekregen. Ja, ja. Nou, 3 december staan jullie in dit theater hier in Zeist. Maar wat kunnen mensen verwachten als ze hier naartoe komen of naar een andere datum op die tour? Ja, ik denk dat je kunt verwachten dat je heel erg meegenomen wordt in verschillende soorten energieën. Dus we spelen een heleboel scènes. En die gaan van heel energiek naar wat meer rust. En we spelen alleen maar personages. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel personages er allemaal voorbij gaan komen. In ieder geval heel veel. En muziek en dans en rap. En ja. Nou, het klinkt in ieder geval als een bonte avond. Hey, als voorproefje gaan we luisteren naar muziek van jullie. Wat gaan we precies horen? Ja, we gaan een stukje van een 8,5 minuut lang nummer horen wat wij gemaakt hebben in een afstudeerfilm die we hebben gemaakt. Ja? En het gaat over gecanceld zijn eigenlijk. Oh, dus, actueel? Ja, heel actueel, maar dat was het toen en dat is het nog steeds. Ja, nog steeds, dus, daar gaan we naar luisteren. Nou, we gaan er luisteren. Dankjewel, Isabelle Cavando. En zaterdag 3 december, dan staat Noep hier in Theater Figi in Zeist. En jawel mensen, er zijn nog kaarten. Dit is Noep. Wordt alles vastgelegd, maakt niet uit of je goed doet of slecht. This is the time van spijt voor altijd. Het internet splijt, is je nemesis meid. En je kunt wel zeggen, ik bedoel het niet zo. Maar ze zullen zeggen, het maakt niet uit bro, het is voor altijd. Je komt er niet vanaf, voor wat je hebt gedaan, geeft het internet je straf. We zijn gecanceld, alles ging zo snel. Een vloggertje van 6 maakt ons leven tot een hel. Het leek zo klein, we deden maar wat. Ik zou willen dat iedereen mij vergat. Wij zijn geen monsters, wij zijn jong. Was het maar een droom, iets dat ik verzon. Ze pakken ons, we zijn zo fragiel. Maar beseffen nou, ik heb ook een ziel. Ik durf het niet te zeggen, maar toch is het waar. Oh my god, verstoten zijn is zwaar. We zijn gecanceld, alles ging zo snel. Een Een vloggetje van 6 maakt ons leven tot een hel. We zijn gecanceld, alles ging zo snel. Een vloggetje van 6 maakt ons leven tot een hel. Door een misstap doe ik niet meer mee. Met een balkje voor mijn ogen kom ik op tv. Gecanceld voor life, ben ik zelf kwijt. Gecanceld, ze geven niks om spijt. Ja, binnenkort in het theater bij u in de buurt. Noep. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat. Ook ik, Monique Hendricks, wil meer vrouwen op straat. Ja, Monique Hendricks, vind ik toch chic om te horen. Ja, we zijn in de gemeente Zeist en ongetwijfeld is ik hier ook in de lokale geschiedenis een iconische vrouw terug te vinden die een eigen straatnaam verdient. Ja, natuurlijk, dat kan niet anders. Ja, Else, welke vrouw uit Zeist verdient het wat jou betreft om op een straatnaambordje terecht te komen? Nou, dat is in Zeist Lily Bleker, of beter gezegd Dr. Bleker. Ja. Een roemruchte wetenschapper. Doesn't ring a bell. Een self-made businesswoman, ook nog. Oké. Okay. Ja, je kent haar helemaal niet. Nee, Dr. Bleker. Nou, dat is, Dr. Utker, die ken ik. Nou. Dr. Bleker, die zeg ik. Ook heel belangrijk, maar niet zo belangrijk als Lily, kan ik je vertellen. Ze opent hier in Zeist in 1949 de, hou je vast, Nederlandse optiek- en instrumentenfabriek Dr. C.E. Bleker NV. Dat is een hele mond vol. Een hele mond vol. En je hoort het, ze vernoemde de fabriek naar haarzelf. En heeft ze groot gelijk in ook, want ze heeft nogal wat betekend voor de wetenschap. Het was in die tijd nogal wat dat zij als Lily, als vrouw, zo'n fabriek bestierde. Mm-hmm. Dat blijkt ook trouwens uit de manier waarop de krant verslag deed van de opening van die fabriek. We gaan even luisteren naar wetenschapsjournalist Margriet van der Heijden in de NRC-podcast Onbehaarde Apen. Ze heeft in Zeist Bleker Optiek NV opgericht. En het Handelsblad berichtte bij de opening van dat mooie, moderne gebouw dat tot directeuren zijn benoemd de heren Bleker en Willemsen. Want ja, de gedachte dat Bleker een vrouw was, ja, dat zat gewoon niet onder de hersenpan van de redacteuren. Ja, wat een quoteje. Ja, goed hè, de heren. Nou ja, goed. Het is, zij heeft behoorlijk wat betekend, zei ik al. Ze heeft samen met wetenschapper Frits Zernike een belachelijk belangrijke uitvinding gedaan. De fasecontrastmicroscoop. Vertel. Jullie hebben ooit in de biologieles wel door een microscoop gekeken, denk Zeker, ik? Zeker, ja. Nou, dit is de microscoop waarbij je voor het allereerst naar levende cellen kon kijken. Dus je kon gewoon celdeling zien. Echt een belachelijk belangrijke ontdekking natuurlijk in de wetenschap. Zij deed dat samen met die Frits. Frits die heeft er een Nobelprijs voor gekregen. Ja, maar Frits Zernike, die ken ik nog, want ik heb in Groningen gestudeerd. En dan had je het Zernike-complex. Nou, kijk, ja. Het is wel leuk, mevrouw Bleker heeft ook een complex in Utrecht op de Uithof gekregen. Okay. Dus dat is wel iets. Maar hier in Zeist, daar valt nog wat te doen. Okay. Lily die wist al van jongs af aan, ik ga doorleren. Maar ze schrijft ook, mijn moeder was een ouderwetse huisvrouw die graag iemand bij zich hield om in het huishouden te helpen. Nou, dat vond ze natuurlijk helemaal niks. Nee. Dus zij ging studeren, uit verveling, zei ze. En eerst natuurkunde, toen wiskunde. Je moet wat met je tijd, niet waar? Ja. Ja. En vervolgens stampte ze een enorme fabriek uit de grond. Niet dat ze dat erfde van haar rijke vader of zo. Hè. Sander Schimmelpennink, ik zou denk ik trots op haar zijn. Ze heeft het helemaal zelf gedaan. Zelf goed. Ze begon met een werkbankje in een garagebox. Echt waar. Met alleen haar dienstmeisje en de werkloze vriend als personeel. En vervolgens groeide het uit tot een echte lenzenfabriek. En dat zijn dan lenzen die in allerlei toepassingen werden gebruikt. Nou, Lily was echt een baas, letterlijk en figuurlijk. Ze liep in haar kraakheldere witte jas door die fabriek heen. En die liet zich niet door anderen zeggen wat te doen. Wat trouwens niet wil zeggen dat ze in het gezicht van haar collega's brulde. Dat ze niks waard waren bijvoorbeeld. Sommige mensen doen dat. Ja, Lily, godzijdank niet. Zij was heel goed voor haar personeel. Oké, okay. Heb je ook zulke mensen? Ja. Die heb je ook, gelukkig wel. In 1945, Tweede Wereldoorlog, fabriceert zij echt top-notch verrekijkers. In eerste instantie voor het Nederlands leger. Maar ja, de Duitsers komen. Zij zegt, ik ga niks meer in opdracht van die Duitsers maken. Nee. Wat deed zij? Zij ging het voor het verzet maken. En wat nou leuk is, ik heb mijn handen kunnen leggen op zo'n echte mevrouw Bleker. Een Lily Bleker, een verzetskijker? Ja, een verrekijker. Oké. Okay. Je haalt nu een prachtige verrekijker nu uit de tas. Oude linnen tas, ja. Kijk maar eens. Mag ik dat niet vasthouden? Ja, ja, ik zou het zeker even... Als het goed is, is het hier nog? Geweldige kwaliteit. Generaal Eisenhower had er ook eentje thuis. Kijk, het staat er ook op. Bleker Zeist. Dat bedoel ik. Eisenhower, die Eisenhower had generaal, er ook een. Ja. Die uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die had er ook een thuis. Zeker weten. Je moet hem niet te dichtbij. Zie je nu Dorien Wiersma of zie je mij zitten? Nee, ja, ik... Dit ziet er heel goed uit. Ziet er wel goed uit. Voor bril dragen is het een beetje een onhandig object. Ja. Maar hij doet het nog wel. Ja, En nou ja, je begrijpt natuurlijk dat dat heel riskant was. In de Tweede Wereldoorlog van die verrekijkers gaan maken. Maar niet alleen daarom. Ze had ook onderduikers in de fabriek. Ja. Dus op een noodlottige dag in 1944 was het zover. De veldgendarmerie stond voor de deur. Aufmachen. Je kent het, je kent de verhalen natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Wat doet Lily? Die komt statig als ze is in haar witte jas... met een uitgestreken gezicht naar die Duitsers. En zij houdt ze zo lang aan de praat in haar beste Duits... dat de onderduikers weten te ontsnappen via de achterdeur. Okay. Ja, werk. Ja, ongelooflijk. Ja, dat vind ik echt bijzonder. Ja. Ja. Wat wel verdrietig is, is dat haar schoonvader diezelfde dag is gepakt... en die is meteen gefusilleerd. Dat was hier bij Fort de Beeld, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar goed, je hoort het. Lily was een vrouw uit één stuk... die ook nog eens van gigantisch belang is geweest... voor de wereldwijde wetenschap. Ja. En extra tragisch is het dan, vind ik... dat Lily hier in Zeist in 1985 werd begraven in een naamloos graf. Echt waar? Waarom? Ja. Wat nou? Ja, zij is gewoon totaal in vergetelheid geraakt. Ze kreeg Alzheimer, ze vereenzaamde terwijl ze nog leefde. Haar biograaf, Gijs van Ginkel, die heeft het nog wel rechtgezet. Die heeft achteraf nog een fatsoenlijke grafsteen voor Lily hier in Zeist geregeld. Maar je voelt het aan alles. Ja, dit is gewoon... Maar het klinkt wel een beetje als het toch een tikkeltje vergeten heldin. Ja, ja, nou dat kun je ook wel zeggen. Want jullie kennen haar ook niet. En dat is natuurlijk doodzonde. Ja, ja. Nou ja, dan moeten ze dus mee beginnen. Concludeer dus, hier moet een Lily Bleker straat. Zeker. Komen. Ja, er is nog wel één interessant aspect, vind ik. Zij heeft... kijk, het was niet gebruikelijk in die tijd... om als vrouw aan het hoofd van de onderneming te staan. Ja. Nou, wat heeft zij gedaan? Ze leefde gewoon samen met een man. Maar als jij ging trouwen... Die werkloze vriend is dat? Dan werd je... Nee, dat is niet de werkloze vriend. Nee, die heeft ze gewoon heeft ze aan de dienstmeid overgehouden. Oh ja, okay. Nee, zij is gaan samenwonen in plaats van gaan trouwen met haar man. En daardoor kon zij gewoon die bedrijven blijven besturen. Ja. Wij zijn gewoon de Lily Blekerstraat hier in Zeist. Het wordt dokter Lily Blekerstraat. Dokter Lily Blekerstraat. Dankjewel, Els. Ja. Els Knaap. Volgende week weer terug voor meer Vrouwenstraat. Ben jij nou een beetje misselijk geworden door die verrekijker? Ik zag je een beetje duizelen. Ja, mensen met brillen kunnen altijd slecht door verrekijkers. Ja, ik zie het aan je. Dat is een defect. Wit weggedrokken. Ja. Of heb je gisteren gewoon veel te veel? Ik heb gewoon een zwaar weekend gehad, Frank. Oké, nou ja, prima. Ik ben die Volkskrant tot een pittig weekend. Nee, dat snap ik wel. Goed, het is nog steeds Dijkstra Neemleid ter plekke. We zijn straks weer terug naar het journaal. Oranje op het WK voetbal. Maandag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Daar de eerste actie van Frenkie de Jong. De pirouette, bal onder de voet. Senegal, Oranje op het WK voetbal. Nee, maar dat is toch buitenspel? Dat is toch buitenspel? Luister Oranje op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com.

Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Evenblij ter plekke. We komen live vanuit Theater Vigie in Zeist. Het is comfortabel en warm. Hoe anders is dat voor de asielzoekers die hier in Zeist de winter moeten doorbrengen in een tent? We spreken met harpist Remy van Kesteren. Die komt uitleggen waarom ons beeld van de harp helemaal verkeerd is. We gaan het hebben over dubieuze WK's. We zijn immers in KNVB Hoofdstad Zeist. En als klap op de vuurbel vertelt Mai Verbeij waar zij verstopt zit. Ja, op een kwartiertje hier vandaan ligt het militaire terrein Kamp Zeist. En bij een militair terrein verwacht je misschien militairen, straaljagers en camouflagekleuren. Maar op dit moment zie je er vooral twee hele grote witte tenten staan. Een noodopvang voor asielzoekers. Ja, en het was de bedoeling dat die tenten plaats zouden maken voor een heus asielzoekerscentrum. En dan bedoel ik dus een gebouw met muren, deuren en een dak dus. Maar daarvan is de bouw vertraagd. Ja, het asielzoekerscentrum is pas in april of in mei af. En dat betekent dat de mensen die nu op Kamp Zeist verblijven in tenten zullen moeten overwinteren. En bedenk dan nog even hoe koud het alleen al dit weekend was. Een woordvoerder van het COA zei hierover de volgende opvallende zin. Laten we hopen op een zachte winter. Bij ons aan tafel zit Anne Els Jansen, regiomanager bij Vluchtelingenwerk. Van harte welkom. Dank je. Ja, Anne Els, de overheid spreekt dan over paviljoens. Ja. Paviljoens, ja, dat klinkt allemaal tamelijk luxe. Maar ik heb gekeken, het zijn gewoon twee hele grote tenten. Het zijn twee hele grote tenten en het is verre van luxe. Ja, maar wat is het nou precies? Het is toch gewoon echt een tent? Laat het is een tent, paviljoen officieel. Het is een grote tent met een hele grote, als je, grote deur als je binnenkomt. En dan zijn er provisorisch door met schotjes kamers gemaakt. En die kamers hebben geen plafond. Er staan zes personen, staan stapelbedden in en een gordijntje. Dat is de enige privacy die je hebt. Geen plafonds, dus de bovenkant is gewoon open waarschijnlijk. En zo. Ja, dus je kan je voorstellen wat voor geluidsoverlast dat ook is. En hoeveel mensen kunnen er in die twee tenten? In die twee tenten kunnen 200 mensen. Die verblijven er nu op dit moment ook. Dat zijn zowel mannen als vrouwen, gezinnen. Uit verschillende landen, dus uit Syrië veel, uit Afghanistan, Iran, Irak. En de helft heeft een verblijfsgunning en de helft wacht nog op een procedure. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met die mensen die daar op dit moment zitten? Nou, deze mensen zitten behoorlijk in de stress. Weten eigenlijk, kinderen natuurlijk ook? Kinderen ook. Ze weten niet zo goed waar ze aan toe zijn. Ze wachten natuurlijk. Kijk, zijn verwachting was dat ze natuurlijk snel naar een reguliere opvang zouden gaan. Die zou eigenlijk al eind van de zomer open zijn. Wordt nu volgend jaar. Ja. Dus deze opvang zitten mensen gewoon veel te lang. Mm-hmm. Ja. En dat hoor je ook. Dat horen wij ook bij ons bij Vluchtelingenwerk. Wat mensen daarover vertellen. Dat ze gewoon ook nog voor hun familie, voor procedures veel moeten wachten. Ze weten niet goed waar ze aan toe zijn. Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat je natuurlijk helemaal, op een gegeven moment ook wel gek wordt als je de hele dag in het tent moet bivakeren, waar het waarschijnlijk ook niet en wat langer is. Het is nu eind november. Het was dit weekend steenkoud. Hè? We hadden het er net nog over. En dan hoor ik iemand van het COA zeggen: laten we hopen op een zachte winter. Ja, dat doet vermoeden dat als het dus koud wordt, dat ze dit niet warm krijgen. Het is sowieso moeilijk natuurlijk te verwarmen. Ja. Er zitten geen ramen in, dus geen daglicht. Dus het is ook maar, wat is warm, wat is koud? Hoe krijg je dat echt goed gereguleerd? Dat lijkt me sowieso een uitdaging. Wel, maar ik vind zo'n zin, ik heb er toch wel moeite mee. Ik bedoel, ik vind het eigenlijk beschamend dat wij in een land wonen waar het COA zegt: jongens, laten we hopen op een zachte winter. Maar deze hele opvang is beschamend, als we heel eerlijk zijn. Ja. Dit is onder elke norm. Deze manier zou je mensen niet moeten opvangen. Maar wat moet er gebeuren wat jou betreft? Wat zou je bijvoorbeeld op korte termijn nu kunnen doen om het wat draaglijker te maken? Voor die mensen in het algemeen. Op die centra er gebeuren nu best wel een aantal activiteiten. Maar je zou willen dat ze niet deze winter in die tent zouden doorbrengen. Dus zou de overheid onder andere nu gewoon moeten zorgen dat ze wel geschikte locaties doen. Dat ze panden beschikbaar zijn. Ja, een oud kantoorpand of zo, dat je in ieder geval in kamertjes... Scholen, maar je kan ook statushouders in hotels of vakantieparken huisvesten. Dan zijn er in de reguliere AZC's komen er extra plekken bij. Waardoor mensen ook naar een reguliere AZC kunnen. Maar ja, dan heb je, zie Albergen, heb je ruzie met een dorp. Nou, dat voor de hotelregeling bedoelt u? Nou ja, dat was een plek waarvan ze toch van een hotel hebben gezegd... Neem we over en dan gaan we mensen in onderbrengen. Ja, dat zou kunnen, maar tegelijkertijd zijn we gewoon verantwoordelijk... voor deze mensen, voor goede opvang. Je ziet dat heel veel plekken het juist prima gaat. Ja. En dat heel veel gemeenten wel opvangen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat mensen zeggen... nee, blijf maar lekker in de winter in de tent liggen. Nou ja, dat weet ik niet. Ik maak mij daar wel eens zorgen over. Ik vond die discussie die je toen in het Alberg had... dat was een nare discussie, Frank. Wat ik interessant vind... jullie hebben met Vluchtelingenwerk de Staat en het COA voor de rechter gedaagd... Omdat de opvang van vluchtelingen in ons land mensonwaardig zou zijn. En de rechter zegt, jullie hebben gelijk. Ja. Binnen 9 maanden moet de asielopvang op orde zijn. Maar het ministerie zegt nu... ja, we kunnen in alle redelijkheid niet nog meer doen. Laten we even luisteren wat staatssecretaris Van den Burg... wat hij tegen de NOS zei. We streven naar voldoende reguliere asielzoekersplekken... met ook de voorzieningen die daarbij horen. Alleen die zijn er nu niet. En de termijnen die nu worden gesteld om dat te regelen... die zijn wel heel erg strak. Ja, die termijnen zijn wel heel erg strak, zegt hij. We hebben te weinig tijd. Heeft hij daar een punt? Nee, want ik denk dat het best ruim is. Het is 9 maanden. Maar we hebben heel lang de tijd gehad om het wel te regelen. We hebben gezien voor de Oekraïners 60.000 opvangplekken. Eigenlijk een heel korte tijd geregeld. Waarom kan het voor deze 20.000 asielzoekers niet geregeld worden? Even een hele simpele vraag dan over Zeist. Vluchtelingen opvangen in tenten. Mag dat van de wet? Nou ja, de rechter geeft ons gelijk dat het niet aan de minimale wettelijke normen voldoet. Dus het mag niet? Ja, mag het niet. Het gebeurt helaas. Het voldoet niet aan de minimale normen. Nee. En dus moet, zegt de rechter ook, dan moet de overheid daar op korte termijn iets aan doen. Maar gaan jullie dan met Vluchtelingenwerk ook specifiek over deze tenten ook nog in een rechtszaak voeren? Nee, dat is allemaal in dezelfde rechtszaak en behandeling. En de overheid is in een hoger beroep gegaan. Die zitting heeft ook al gediend. En we wachten hebben nu op ze de weer uitspraak. Verloren? Of... Nee, we wachten op de uitspraak. 20 december komt de uitspraak. Okay. Ja, we weten natuurlijk dat de kans groot is dat de asielwoord wordt aangenomen. Nu ook de VVD-fractie om is. Betekent dat alle gemeenten vanaf februari te horen krijgen... hoeveel asielzoekers ze de komende 5 jaar moeten opvangen. Dat gaat minstens 100, volgens mij. Zal dat de beste, is dat de oplossing uiteindelijk? Nou, voor nu op zichzelf niet, denk ik. Ik denk dat het heel goed is. Maar je zou natuurlijk voor op dit moment... want het duurt altijd voor een wet even actief is... zou je de gemeente natuurlijk willen oproepen om meteen al iets te gaan doen. En inderdaad andere maatregelen te nemen. Zoals logeerregelingen, hotels, vakantieparken, als eerder genoemd. Ja. Rijk vastgoed. De overheid heeft zelf natuurlijk ook heel veel gebouwen. Defensie, kazernes. Alles beter dan in deze tenten. Ja. Nou hoor ik Rutte, want die heeft natuurlijk nog weer... een bittere strijd moeten voeren met die VVD-fractie. Ja, die zegt dan, nee, ik ga de asielinstroom beperken. Wat denkt u dan als u dat hoort? Ik denk dan vooral, hoe wil hij dat gaan doen? En ik denk dat het belangrijk is om te zeggen... dat de meeste mensen die naar binnen komen, 80%... krijgt een vluchtelingenvergunning. Dus dat betekent dat het mensen zijn die gevlucht zijn... volgens het vluchtelingenverdrag ook recht hebben op opvang. Ja. Laten we hopen U zegt dat zijn geen gelukszoekers, dat zijn gewoon... officiële vluchtelingen. Ja, 80% krijgt een verblijfsvergunning op dit moment. Dus dat komt uit Syrië, uit Jemen, uit Afghanistan, Iran. We kunnen allemaal zien wat daar gebeurt in die landen. Ja, en hoe zou Rutte dat dan moeten beperken, inderdaad, als dat volgens de wetgeving gewoon eigenlijk niet mag? Ja, dat geen idee. Wij vinden daar ook natuurlijk wel iets van. Ik denk dat we vooral nu moeten concentreren op de mensen die binnen zijn. Precies, ja. En ook de aantallen zijn niet zo hoog. Wat het probleem is dat er niet goed genoeg wordt geanticipeerd op de schommelingen. Ja. De overheid had deze crisis aanzien kunnen komen dus en had er is meer, kunnen anticiperen. Er is een opvangcrisis en eigenlijk geen vluchtelingencrisis. Ja, dat is denk ik het goede. Nou, laten we hopen dat er flink haast wordt gemaakt om mensen op de vlucht aan in ieder geval fatsoenlijk onderkomen te bieden. Want dat we de mensen in de winter in tenten moeten laten slapen... dat lijkt me Nederland onwaardig. Dat moet beter. Dank je voor je komst, Anne-Els Jansen van Vluchtelingenwerk. Graag gedaan. Ja. Een paar weken geleden maakten wij een uitzending vanuit Groesbeek... waar zangeres Linde Schöne bij ons muziek kwam maken. Ja, wij werden al blij van het nieuwe album dat ze uitbracht... maar ze heeft deze week een single uitgebracht. En die was helemaal fantastisch, want het is namelijk een kerstplaat. Nou, daar hou je ook van. Daar ben ik gek op. Absoluut. Chris Ria, dat draai je nu al de halve dag. Heerlijk, cozy. Ja, hoor. Maar goed, nu gaan we luisteren naar een kerstplaat van Linde Schöne... met een mooie titel, Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Zit alleen wij twee samen op de bank onder de marentak. Dan gaan we onze gang tot aan de zonsopgang. En met je bindingsangst dienen we wel volgend jaar. Dus wees niet bang, je hoeft niet meer. Heerlijk lekker, die jingle bells. Lindy Schöne met Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Where am I? Ja, waar is Mai? Dat is de vraag. Mai Verbeij staat ergens in de gemeente Zeist verstopt. Vorig uur gaf ze al iets weg over die plek. En daardoor kwamen de reacties bij bosjes binnen bij ons. Waaronder deze van Henk Roesink. Die denkt dat Mai bij het Blindeninstituut staat. Is dat zo? Sta je bij het Blindeninstituut? Nee. Nee. Nee. Apart? Nee. Oké. Nee, wat, ja, ik hoorde dat net ook al iemand hier die zei... Ja, ik sta bij het Blindeninstituut. Ja, echt. Wie dan? Is het zo? Er kwam hier net iemand voorbij, die zei dat tegen mij. Dat is Eddie. Eddie van de Bomen. Ja, van de Bomen van de KVB, oh, ja. Ja. Maar goed, nou, we hebben nog maar 40 minuten uitzendingen, Mai. Dus ja, mensen moeten toch wel een beetje gegaan. Heb je niet een wat makkelijker hint? Nou, deze zijn wel echt heel makkelijk. Dus heel het makkelijk. Moet denk ik wel echt lukken hoor, met deze. Oké, kom maar door. Nou ja, het is donker nu en op het eerste gezicht niet kraakhelder. Maar op deze plek wonen dus mensen. En ja, hoewel een woning vinden lastig is... lijken de bewoners hier de code te hebben gekraakt. Goh, mensen hebben de code gekraakt. Er wonen mensen, en leren en school en weet ik veel wat. Ja, ik ben gewoon niet genoeg thuis in Zeist om dit te kunnen raden. Nou ja, hopelijk kunnen de luisteraars het wel mee hier uit de voet. Het zou toch lullig zijn als mij niet wordt gevonden. Dan ja, staat puzzelen, daar in de puzzelen kou. Jongens. Puzzelen ja, met de woorden die ik allemaal geef. Ja. Ja, anders sta je daar wekenlang in de kou. En dan kun je geen etentje. Dan kun je niks kunnen dan nog. Bol drinken niks. Ja. Ja. Maar goed, mocht u het antwoord weten... stuur zo'n kick voicemail berichtje naar de NPO Radio 1 app. Ja, hij werd hier geboren in de gemeente Zeist. Begon op zijn 10e al aan het conservatorium. Stond met 15 jaar in de befaamde New Yorkse concertzaal Carnegie Hall. Deelde als 23-jarige podium met Anastasia en de Jacksons. Hij reisde vervolgens de hele wereld over. En nu... op 33-jarige leeftijd zit hij bij ons. En dan is je carrière pas echt compleet. Harpist Remy van Kesteren, van harte welkom. Dank je wel. Ja. Ja, Ja, de Jacksons. Hoe ja, dat was maar wat. Ja, ja. Ja, het was wel de Jackson 4. Ja. Er was er eentje weggevallen. En ja, dat was wel bijzonder om met ze op tour te zijn. Ja. Maar ze reisden helemaal los van iedereen. En hadden altijd zonnebrillen op. Aparte auto's ook? Ja zeker. Ja. Ja, en ook los van elkaar, want ze hebben ook ruzie met elkaar. En zo. Dus het was echt... Nou ja, maar wel fantastisch dat je daar natuurlijk mee op een podium hebt gestaan. Zeker. Hey, maar Remy, jij bent opgegroeid hier in Zeist. Mm-hmm. Ja. Je bent hier al wel een tijdje weg. Dus, klopt. Heb je Zeist gemist? Nou, er komen hier wel een hoop herinneringen naar boven. We zitten hier aan de Dorpstraat. Ja? De uitgangsstraat van Zeist. Hier gebeurt het. Ja, hier is het wel... Ja, wij moesten ons echt door een menigte heen gaan om hier naar binnen te komen. Ja, dat geloof ik. Nee, maar echt uit de hele omgeving kwamen ze altijd naar de Dorpstraat. Oké. Dus, maar nee, ik heb niet ontzettend veel... Ja, ik heb veel herinneringen in Zeist, maar... Ah, goed, ja, dat je het is gewoon een plek. Maar we zeiden net al in de intro, op 10-jarige leeftijd begon jij al in het conservatorium... in een speciaal talentenklasje. Maar ook nog met een uitzonderlijk instrument, de harp. En dan vragen wij ons af, hoe komt nou een jongetje van 10... hoe kom je dan bij de harp? Uit Zeist? Ja. Of op lezers? Wat zit je toch de hele tijd het Zeist erin te peperen, nee, man? Maar ja, maar ik wil weten hoe die bij die harp komt. Ja. Dat begon eigenlijk toen ik 5 jaar oud was. Toen nam mijn moeder me een keer mee. En die speelde op fluit vroeger. En die ging samen spelen met een vriendin. En ze moest iets met mij, een jongetje van 5. En die vriendin had een grote tuin met een schommel. Dus ik zat lekker te schommelen. En toen hoorde ik mijn moeder spelen. En toen hoorde ik die vriendin van haar. En die speelde harp. En toen ik dat geluid hoorde, ik herkende het wel. Ik had het wel eerder gehoord, maar nog nooit... Ja, gezien. Dus ik sprong van die schommelrennen naar boven. En daar zag ik dat instrument. Dan dacht ik, ja, jeetje. Dat moet ik spelen. Wat een goed verhaal, man. Ja. Dat was je 5 jaar en dat raakte toch blijkbaar iets bij jou dat je dacht... Dat is niet gek, toch? Ik bedoel, het is zo'n indrukwekkend instrument. Ja. Het is een soort klank die het is tegelijkertijd een soort omhelzing. Maar het gaat ook wel recht door je heen. Ja, dus, ik zie altijd een beetje zo'n beeld voor me van zo'n engelachtige vrouw... die daarop zit te spelen in een witte jurk op blote voeten. Maar jij bedoelt eigenlijk vrouweninstrument? Een harp bedoel je? Dat wil ik ook niet zeggen. Maar ik heb wel een beeld van een vrouw bij een harp. Ja. Vind ik jammer, maar dat kan. Nee, tuurlijk. Het is hier vaak in het is grappig genoeg. Met dat ik meer reis, dan kwam ik eigenlijk achter dat het een heel Europees ding is. Dus als je in Zuid-Amerika gaat, daar is het eigenlijk een soort macho instrument. Er spelen mannen het op straat. En het is echt in de volksmuziek. In Ierland dus heeft het een hele traditie. En dat vrouwding heb ik inderdaad wel vaker gehoord. Maar dat lijkt best wel een Nederlands of West-Europees ding te zijn. Ja, ja misschien komt het... Komt door jouw benepen blik op de wereld, Frank. Nee, dat komt uit een clip van Must Be an Angel van Eurythmics, volgens mij. Daar zat toch... Dat is mijn herinnering van... Dat is voor mijn tijd. We gaan er wat dieper op die harp in. We mochten grasduinen door jouw Spotify-playlist. Ja. En jij kwam met een Colombiaanse harpist, Edmar Castañeda, zeg ik dat goed? Castañeda, ja. Dat is eigenlijk om een soort voorbeeld te geven van hoe het ook kan. Hij is een waanzinnige Colombiaan en die eigenlijk een soort jazz... vermengd met die Zuid-Amerikaanse muziek. Oké, laten we even een klein stukje Edmar Castañeda. Ja, het is toch heel herkenbare muziek. Het zou ook voor een elektrische gitaar... Zeker, ja. En hij speelt niet met een bassist, hè. Die bas die doet hij ook zelf. Die komt ook uit die harp. Dat doet hij allemaal in zijn eentje. Ja, dat echt, klinkt wel geweldig. Dat is redelijk insane. En wat is hier nou echt heel goed aan? Nou ja, hij is echt wel een fenomeen. Hij heeft eigenlijk in zijn eentje die harp... ook in de jazzhoek ineens een hele een plek gegeven... Die het instrument nooit daarvoor nooit gezien. Nee, daarvoor nooit had gehad. En... als je hem ziet spelen, hij is echt... Ja, het is een heel klein balletje, maar het is ongelooflijk. Wat hij allemaal uit die harp, met die grote harp, wat hij er allemaal uitkrijgt. Ja. Maar goed, dat geldt eigenlijk ook wel ergens een beetje voor jou. Want jij bent ook niet echt in een hokje te plaatsen van pure klassieke muziek. Je staat op festivals zoals Down the Rabbit Hole, maar ook Amsterdam Dance Event. Ja, klopt. Ja. Dat vond ik toch wel een aparte combinatie. Vond je Carnegie Hall niet spectaculair genoeg? Jawel, maar ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En ik hou gewoon van muziek. En ik ben dus eigenlijk door de volksmuziek of door de Ierse muziek bij de harp gekomen. Ja. Toen ik op het conservatorium kwam, daar leer je de klassieke muziek kennen. En toen werd het mijn ja, droom eigenlijk om een soort Janine Jansen van de harp. Weet je wel, wat zij met de hele wereld reizen. Dat, ah, dat wil ik met de harp. En toen werd dat langzaam maar zeker een beetje werkelijkheid. En ik kreeg die kans om overheen te reizen. En dat was een tijdje natuurlijk helemaal te gek. En toen realiseerde ik, maar ja, het is het nog niet. Ik voelde me niet gelukkig. En ik dacht, dat kan niet kloppen. Ik bedoel, als je voor al die mooie zalen staat vol mensen. Ja, dus ik moest op zoek naar de muziek. Want daar lag het dus voor mij. En ik wilde gaan improviseren en samenspelen met andere mensen. Ik was nieuwsgierig naar andere soorten muziek. En uiteindelijk was het onvermijdelijk dat ik mijn eigen muziek ging maken. Nou, laten we luisteren naar een stukje van jouw eigen harpmuziek. En dan luisteren we eigenlijk vooral, horen we vooral hoe jij buiten de klassieke lijntjes kleurt. Dit doet mij denken aan een Berlijnse technoclub, 's ochtends 8 uur. Ja, jullie hebben wel het extreemste voorbeeld eruit. Ja, maar ik vind het wel lekker. Maar het is wel van jou. Het is wel zeker. Ja, nee, maar dat vind ik te gek. En ik speel ook akoestische harp en hoe zeg je dat? Ik heb een plaat gemaakt met alternatieve filmmuziek. Daar is het de harp misschien zoals je het meer zou verwachten. Maar ja, ik vind het tof om het in allerlei verschillende genres te laten Het werkt ook, want het is een beetje kraftwerk met een harp. Zoiets doe ik dan op ADE en dan gaat zo'n heel publiek uit zijn dak. Ja, ik vind het echt, het combineert echt heel erg goed. Welke muzieksoort combineert het eigenlijk het beste als je het kunt vergelijken? Dus hiphop of techno of... Geen idee. Ik denk gewoon ook helemaal niet in genres. Nee. Ik ben gewoon bezig met... voor mij bestaan er twee soorten muziek. Dat is goede muziek en niet goede muziek. De makkelijke scheidslijn. Ik probeer gewoon goede muziek te maken. En ja, wat voor vorm dat dan uiteindelijk vindt, dat is mij, maakt mij niet zo... Laten we nog even luisteren naar een van jouw vele inspiratiebronnen van buiten de klassieke muziekwereld. In jouw playlist kwamen we namelijk ook Radiohead tegen. Dit is Street Spirit. Krankzinnig goed. Ja, ongelooflijk goed. Maar ik was toch ook wel een beetje verbaasd om dit in jouw playlist aan te treffen. Echt? Nog steeds? Inmiddels niet meer. Maar vooraf wel. Denk ik van Radiohead, dat is toch best wel ver af van... En wat kun je ermee op de harp? Dat... Ik ben bezig nu met een coverplaat. Die komt volgend jaar. Of eigenlijk een soort nieuwe... hoe zeg je dat? Verklanking van allemaal nummers van Radiohead, maar ook van Kendrick Lamar, van Bon Iver. Maar dat komt allemaal volgend jaar. Mm-hmm. En ik vind het dan heel leuk om, want ik heb natuurlijk in zekere zin heel lang klassieke muziek gecoverd. Dat noem je dan officieel niet zo, maar dat zijn eigenlijk ook covers. Ja, dat is ook een cover. Dus ik dacht, ik wil nu ook meer popmuziek gaan coveren, kijken wat er dan uitkomt. En dan kom je erachter, als je zo'n band als Radiohead bestudeert, dat het op een eigen manier zo complex is en dat ze zo bizarre dingen qua ritme gebruiken, qua akkoorden. Voor mij bestaat er, nogmaals, dan geen verschil tussen zo'n waanzinnig nummer en een geweldig klassieke compositie. Ik vind het zo mooi dat jij eigenlijk, jij hopt heel makkelijk heen en weer tussen al die werelden. Maar zijn er in de wereld van de klassieke muziek ook wel eens mensen zeggen... die Remy met die harp, die maakt... Ja, die is helemaal de verkeerde kant op gegaan. Ja, nee, zeker. Die puristen. Zouden ze de kost moeten geven? Nee, ik denk heel veel mensen die hadden echt geen... Die hadden een soort idee van... dat ik iets voor de klassieke muziek moest doen. Ambassadeur. Ambassadeur, ja. En die waren dan heel teleurgesteld dat ik vervolgens ook andere muziek speelde. En dat begrijp maar echt, ik maar. Echt teleurgesteld, ja? Ja, nee, ja, er waren mensen die hem zelfs verrader genoemd van de klassieke muziek. Zo, goedemiddag zeg. Maar het is maar muziek, hè? Ja. Het is maar muziek. Rustig aan. Remy, je gaat ook nu nog iets voor ons spelen. Ik ben ontzettend benieuwd wat het gaat worden dan nu. Ja, mijn laatste single, die heb ik gemaakt met mijn robotorkest. Tuurlijk, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Nee, ik heb wel een robotorkest. Ja. Nee, daar heb ik afgelopen jaar mee getoerd. Dat zijn eigenlijk 30 robots die ik met mijn handen en voeten bestuur. Ja? Die heb ik nu niet allemaal bij me, maar ze spelen toch een... En die doen ook gewoon wat je zegt, hè, die robots? Die doen, over het algemeen, niet altijd. Als je maar vriendelijk vraagt? Ja, zeker. Maar ze hebben wel een eigen willetje. Oké. Ja. Nou, ik zou zeggen, loop richting je harp en zet de robots aan het werk. Als je me vriendelijk vraagt. En dan ben ik ontzettend benieuwd. Dames en heren, mag ik een warm en parmantig applaus voor niemand minder dan Remy van Kesteren met zijn nieuwe single, Nowhere. Van Kesteren! Er zit een gigantisch geluid in je arm. Fantastisch, man. Maar wat een enorm instrument is. Ik ga je meer, ik hoop niet dat je op de fiets bent. Where am I? Ja, Mai, daar zijn we weer. We maakten ons een beetje zorgen dat er deze week misschien niet geraden zou worden waar jij staat. Maar in de laatste 10 minuten stroomden de antwoorden binnen werkelijk. Een locatie wordt het meest genoemd, eentje. Bijvoorbeeld door Harold uit Zeist. En hij denkt dat ze bij de oude vrije school staat achter Huizen Stenia. Nou, dat klopt. Dat klopt. Ik sta... Pak van Mark. Ik sta voor het oude vrije schoolgebouw aan de Utrechtseweg in Zeist. Een oud gebouw wat tot een jaar geleden nog leeg stond. Alleen sinds juni dus niet meer, want hier wonen tegenwoordig krakers. Kijk. Frank en Erik. Ja. Hebben jullie ooit gekraakt eigenlijk? Nee. Nee, zelf niet gekraakt, maar krakers hebben wel altijd toch mee warme sympathie. Ja. Zit je dat te lachen? Nee, dat ben ik met je eens. Kraken gaat door. Kraken gaat door dus. Kraken gaat door. Verschillende krakersgroepen geven aan dat het aantal krakers sinds 2010 weer toeneemt. En volgens cijfers van het CBS is er nog geen daling in het aantal daklozen. Terwijl de leegstand toeneemt en de huurprijzen ook. Nou, voor veel jongeren een reden om het heft in eigen handen te nemen en te gaan kraken. Nou zijn deze krakers uit Zeist al langere tijd in gesprek met de gemeente over het legaliseren van dit kraakpand. En met succes, want binnenkort wordt het officieel gedoogd. Ja, nou ja, reden genoeg om een kijkje te nemen. En vanmiddag gaf bewoner Alex mij een rondleiding in haar kraakpand. Dit is de woonkamer. Hier zitten jullie samen. Ja. Wat gezellig. Eten we, chillen we. Wat was het eerder, dit? Dit was het klaslokaal. Dit was een klaslokaal. Ja. Nu dus jullie woonkamer. Ja. Was het meteen bewoonbaar, dit? Nou, hier was bijvoorbeeld een lekkage, waardoor dit helemaal onder water stond. Echt? Ja, dat stonk helemaal naar... Nou ja, wc, schimmel, dat soort dingen. Wat wel fijn is, is dat er nog water en stroom was. Maar zoals ik het nu zo hoor, was eigenlijk toen je dit pand aantrof... de situatie veel erger dan hoe het nu is. Ja, ik bedoel, het wordt kraken genoemd en we zijn krakers... en daar heeft iedereen zo'n idee bij of een oordeel bij. Maar wij zijn ook gewoon mensen, ja, die naar een huis op zoek zijn. En, een dak boven jullie hoofd willen natuurlijk. Ja, dat is het. En de manier waarop ik vind het heel jammer dat het is gecriminaliseerd nu... Ja, sinds 2010, hè? Ja, sinds 2010 dat het niet meer mag. Want voor mij is het gewoon een manier om op zelfstandige wijze aan mijn woning te komen. Want op andere manieren lukt mij dat niet. Nou, hebben jullie dit dus recentelijk gekraakt, volgens mij? Nee, valt wel mee. Ja, ik vind juni niet recentelijk. Dat is voor mij heel lang. Bijna een half jaar. Dat is wel mijn tweede record. Maar goed, de gemeente heeft dit dus uiteindelijk gedoogd. Ja, klopt. Ze waren eerst niet blij natuurlijk. Ja, geen enkele gemeente is blij, denk ik, als krakers in een pand zitten. Toen zijn we met ze om de tafel gegaan om te kijken van... is er een manier om dit te gedogen, om afspraken te maken... om het een soort van te legaliseren. En hun voorstel was antikraak. Onze enige voorwaarde was geen antikraak. Want dat gaat in tegen onze principes, idealen, maar ook... waarbij wij ons comfortabel voelen om te wonen. Want er zitten bij antikraak heel veel regels op, heel veel controles. Ja, heel veel van je dagelijkse vrijheid wordt aan banden gelegd. Dus voor ons was dat een reden om dat niet te doen. Nou, uiteindelijk veel gezocht, veel overlegd. En uiteindelijk is het gelukt om dat dan met de gemeente te doen. Dus nu, het contract is eigenlijk rond. Volgende week gaan we naar het gemeentehuis om het te tekenen. En dan is het officieel gedoogd. Dus dan is het een soort gelegaliseerd kraakpand. Wat goed. Ja. Jij mee? Heel fijn, ja. Ja. En ook denk ik heel blij mee dat juist de gemeente Zeist zo coulant hiermee is. Ja, en dat ze ook voorbij hun eigen regels willen denken. Dat ze eigenlijk zo openstaan ook om dat gesprek aan te gaan. Ook al zijn ze er natuurlijk, waren ze in eerste instantie niet blij mee. Nou hoor je dus door heel het land dat er een opkomst is van krakers. Merk je dat zelf ook? Ik weet niet of het echt een opkomst is. Want ik denk dat het nooit is weg geweest. Wat wel... nu verandert, is dat er, denk ik, sinds vorig jaar... vooral sinds al de woonopstanden, alle grote demonstraties... dat er veel meer openlijk gekraakt wordt. En daar is nu weer heel veel aandacht voor. Hier is de theaterzaal. Hé? Wauw! Maar dit is gewoon echt een heel groot theater, joh. Ja. Gaaf voor dit. En dit is gewoon nu bijna van jullie. Het is nooit van ons. Maar we mogen er wel gebruik van maken. En dat is natuurlijk super fijn. Voelt het nu al ook echt als thuis? Ja, het heeft wel even geduurd. Ik kan het niet goed uitleggen, maar op een gegeven moment aard je anders. Ik kan het niet thuis voelen noemen, maar dan begin je minder te hechten aan een plek. Omdat je bij voorbaat al weet van, oh ja, het kan zo voorbij zijn. Misschien dat je dan meer in de overlevingsstand zit, maar dan kan ik hier helemaal loslaten. Dus dat is echt... het voelt in die zin ook een beetje als thuiskomen van... Ja. En het mag ook nu van de gemeente. Dus dat is ook wel een lekker gevoel. Ja, en dat je daar niet meer geen zorgen over hoeft te maken. En dat we nu gewoon focussen op ons eigen leven. En niet alleen de hele tijd die woonplek. Ja, Mai. Ik had het idee dat jij wel, dat je wel op je gemak was. Zou het iets voor jou zijn, kraken in Haarlem of zo? Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het gewoon vooral hele sympathieke, oprechte, lieve mensen. Die gewoon geen kwade bedoelingen hebben. Dus ik vond het heel bijzonder om daar te mogen zijn. En het gesprek te voeren met Alex. Ik heb één prangende vraag eigenlijk over de reportage. Wat ergens dan? Halverwege werd er een hele fles Chardonnay leeggeschonken. Waarom was dat? Het was gewoon koffie hoor, Frank. Het leek wel een liter sauvignon blanc. Nou goed, Mai, kom maar terug, maar kom niet met de auto alsjeblieft. Nee. Het is tijd voor live muziek. Hier is met het nummer Je Moeder, Dorien Wiersma. Met je leven worstel je met pijn en oude shit. Zou je het een plekje willen geven? Wil je graag begrijpen hoe het zit voordat jij je ei gaat lopen leggen bij een vage psychotherapeut? Door je kindertijd gaat lopen dreggen, leg ik het alvast een keertje helder voor je uit. Het is allemaal de schuld van je moeder, speentje afgepakt. Je moeder, spruitjes door de stamppot gepakt. Je moeder, ja het heeft erin gehakt. Dat loeder heeft je zomaar hier op aarde neergepakt. Je moeder was te aan of te afwezig, te timide of te dominant. Te veel of veel te weinig met je bezig. Een controlefriek of te nonchalant. Poeste je te veel of hield je tegen? Heeft je vrijgelaten of verstrikt? Je hebt te weinig borstvoeding gekregen. Of je bent er op een haarna bijna ingestikt. Allemaal. Het is allemaal de schuld van je moeder. En maar aangeklooid. Je moeder, een schoolboek naar je harses gegooid. Je moeder, zoiets vergeet je nooit. Het is een wonder dat je het nog zo goed hebt gerooid. Was je vader aan de drank? Had hij nauwelijks doekoe op de bank? Lag hij in de schuur op de buurvrouw? Allemaal de schuld van die moeder van jou. Spruitjes bloed voor zure zult. Schimmelt en spillebeen begebult. Die trauma's hebben motherfucking nagesmuld. Het is allemaal een motherfucking moeders schuld. De Dalai Lama in een jurk gehuld. Hoe komt het toch dat Ivonie een zendtijd vult? Dat motherfucking Rutte uit zijn anus lult. Het is allemaal een motherfucking moeders schuld. Kernraket en katapult. Dark web, drill web, ongeduld. The destruction of the world. Allemaal hun moeders schuld. Het is allemaal de schuld van je moeder. Op de bol gepleurd door je moeder. Ze heeft je in het leven gesleurd. Je moeder en de navelstreng verscheurd. En zo is het gekomen wat er ook maar is. Je moeder, je moeder, je moeder is gebeurd. Ja, dames en heren. Dorien Wiersma met Je Moeder. En mocht u meer van Dorien willen zien, op vrijdag 25 en zaterdag 26 treedt ze op in het Werftheater in Utrecht. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, vanmiddag is het dan toch gebeurd. Het moment waar we naar uitkeken, maar ook een beetje tegen opkeken. Het WK in Qatar is begonnen. Het kan nu de afgelopen weken niet zijn ontgaan. Dit is waarschijnlijk het meest bekritiseerde WK ooit. En hier in Zeist zit ook de KNVB daarmee in de maag. De KNVB laveert tussen. We willen veel aandacht voor de gastarbeiders daar, maar ook een boycott is geen optie. Ja, 44 jaar geleden werd de bond hier in Zeist ook geconfronteerd met kritiek op een WK. In 1978 gingen we naar Argentinië, het land dat werd bestuurd door de bloedige hand van dictator Videla. En waar de dwaze moeders rondjes over het plein liepen. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Ja, Ashuranos, help ons. U bent onze laatste hoop. Dat zeiden ze tegen VARA-verslaggever Joop Daalmeijer. Ja, Andere Tijden Sport maakte een prachtige documentaire over dat WK. En wij hebben maker Kees Jonkind op dit moment aan de lijn. En wel vanuit Qatar. Kees, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, eerst even vandaag de eerste wedstrijd. Qatar ging er gelijk met 2-0 kansloos vanaf. Hoe is de sfeer op straat? Is het grimmig? Nee, het valt wel mee. De tweede helft was wel het stadion een stuk leger al. Ze werden op een gegeven moment een beetje cynisch naar hun eigen spelers. Dus ja. Ze zijn niet tevreden, maar om nou te zeggen dat er rellen zijn uitgebroken, zeker niet. Nee, rellen niet, maar wij lazen wel berichten dat echt duizenden mensen het stadion verlieten. Klopte dat? Ja, dat zeg ik. Ja, nee, dat klopt. De tweede helft was het een stuk minder druk. Het viel enorm tegen. Ja. Laten we springen naar 1978, Kees. Het verhaal over de dictatuur Argentinië is bekend. Tienduizenden mensen ontvoerd, gematteld, vermoord. Was er toen, voor dat WK in Nederland, was er toen veel protest? Zeker. Freek en Bram die hadden de actie Bloed aan de Paal. Mm-hmm. En daarmee protesteerden zij tegen het gaan van het Nederlands elftal naar Argentinië. En stelden de situatie daar aan de kaak. En er was op zich ook wel, er werd wel naar geluisterd. Kijk, tijden, het heet niet voor niks andere tijden. Er was natuurlijk geen social media. Het is niet dat hele grote groepen zich erachter schaarden. Maar uiteindelijk was er wel een soort van handtekeningenactie. En ik meen me te herinneren dat Freek ooit verteld heeft dat er 40.000 handtekeningen waren ingezameld om de KNVB te bewegen, om het elftal daar niet naartoe te sturen. Nee, wat natuurlijk best veel was voor die tijd inderdaad. Maar is een boycott, is dat eigenlijk ooit serieus overwogen, dat jij weet, Kees? Nee, het is niet serieus overwogen. De bobo's van toen die waren ook heel erg boos met vanwege die actie. Ik vond het eigenlijk onacceptabel dat daar geprotesteerd werd. Want toen zeker was het credo natuurlijk sport en politiek gescheiden. Twee strikt gescheiden dingen. En dat moet je ook niet vermengen. En wat meneer Videla daar doet op dat moment had niets met het WK voetbal te maken. En dat was natuurlijk helemaal niet waar. Ja. Maar goed, ze zijn wel gegaan. Het Nederlands elftal haalde nog de finale ook. Ja, wat dat betreft was het een succesvol WK. Maar jullie maakten in 2018 een documentaire met onder andere oud-internationals Ernie Brands en Arie Haan. Jullie gingen terug naar Argentinië. Haan en Brands ontmoetten toen ook de dwaze moeders, Plaza de Mayo. En Ernie Brands die zei toen het volgende. Als ik toen wist wat ik nu weet, tenminste wat je allemaal leest en wat je gehoord hebt. En ik wist toen dat ook op die leeftijd dat er echt mensen waren vermoord. En dan was ik niet gegaan. Waar zijn dit gegaan? Nee, als ik van tevoren geweten had, wel moet je 100% zeker zijn dat er mensen zijn vermoord of kinderen zijn vermoord, dan was ik niet gegaan, nee. Ja, dat is toch een opvallende reactie van Ernie Brands. Had jij dat verwacht eigenlijk, Kees, dat hij dat zou zeggen? Nee, dat had ik niet verwacht, maar wat er gebeurde tijdens die trip in Argentinië was dat zeker Ernie Brands, die schommelde langs allerlei emoties. En dit zit ongeveer halverwege in de film. Dan zijn we nog niet op het plein geweest met de dwaze moeders. En we zijn wel wezen kijken in de gevangenis en waar de mensen gemarteld waren. Dus hij zat heel erg in de modus van, ja jeetje, ongelooflijk. Wij hebben die finale gespeeld. En bij wijze van spreken, 2 kilometer verderop, werden op dat moment allemaal mensen gemarteld. Ja. Toen reageerde die zo. Toen zijn we de dag daarna naar het plein gegaan. Toen hebben we de dwaze moeders ontmoet. En toen veranderde eigenlijk de hele zaak. En dat vind ik eigenlijk de kracht van dat programma. We hebben toen eigenlijk, zonder dat we daarop uit waren, toch de geschiedenis herschreven. Althans, het was voor mij een eye-opener. En toen zei de oppermoeder, noem ik haar maar even, degene die overigens vandaag overleden is. Ja, ik las het net in het land. Die zei toen tegen die twee internationals, ontzettend bedankt dat jullie toch zijn gekomen. Omdat, doordat jullie hier hebben gevoetbald, de Nederlandse pers is meegekomen. En zij zijn degene die het bestaan van de dwaze moeders bekend hebben gemaakt in de wereld. Want dat fragment wat je net liet horen, van help ons, help ons. Dat was inderdaad een VARA-cameraploeg. Die hebben het lef gehad om met draaiende camera's het plein op te gaan. Die moeders hebben toen de kans gegrepen om hun kreten de wereld in te gooien. Die film is weggesmokkeld door een Lufthansa-piloot Argentinië uit. Het is in Europa ontwikkeld. En daar langs alle actualiteitenrubrieken in heel Europa gegaan. En toen pas wist de wereld wie de dwaze moeders waren. Als we daar niet waren geweest met die voetbalploeg, dan was Joop Daalmeijer er ook nooit geweest. Nee. En was die film nooit. Maar daarom is het toch van belang, hè, dat je de journalistiek bij moet zijn. En die rol heb jij nu natuurlijk ook namens de NOS op dit moment in Qatar. Zie je sowieso parallellen met 78? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, wat we later hebben gehoord, ook met die vliegtuigen die gedrogeerde mensen en overzee uit het vliegtuig kwamen. Ja, ik vind het ontzettend verschrikkelijk wat er met de arbeidsmigranten gebeurt. Maar daar is door het voetbal dat de loep erop gelegd is op Qatar. Amnesty International zegt dat heeft echt wel iets geholpen. Die mensen zijn echt wel, er is een hitteprotocol gekomen, er zijn minimumlonen afgesproken. Die mensen zijn daar wel door geholpen. Tijdens het WK van 78 is er helemaal niemand geholpen. En het heeft nog wel even geduurd voordat dat ophield daar. Laat ik dan zeggen dat Argentinië, dat ik dat toch nog een tikje erger vond. Ja, ja. Ik snap wel de parallellen, maar het wordt steeds gezegd het meest controversiële WK ooit. Ja, dat zeggen jullie zelf, hè? Jullie zeggen bij de NOS. Nee, dat klopt. Maar ja, je kunt er wel eens erg niet mee eens zijn. Ik denk dat 78... ik denk dat 78 eigenlijk veel erger was. Als je achteraf hoort wat daar allemaal gebeurd is. Ja, laten we nog even praten over de rol van de KNVB. Hè? Want je voelt dat de KNVB ook worstelt met wat moeten wij met dat Qatar. Laten we heel even luisteren naar directeur Gijs de Jong. Voor de start van de kwalificatie, toen hadden we drie opties allemaal op tafel liggen. We hebben gezegd, je doet mee en je doet verder niks. Je doet niet mee, of je doet waar wij voor gekozen hebben, maatschappelijk bewust mee. Ja. Maatschappelijk bewust meedoen. Nou, afgelopen week zagen we daar het resultaat van. Hè. Je krijgt dan zo'n handvol heel zorgvuldig geselecteerde gastarbeiders die mogen dan langskomen bij een training van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij daar dan naar, Kees? Nou, ik vond dat toch ook wel een lefstootje, toch wel. Omdat dat zijn wel geselecteerde arbeidsmigranten door de ILO, hè, dus de Internationale Labour Organization, en niet door Qatar. Dus dat is wel een verschil. Maar wat er vandaag bekend is geworden, is dat de ILO, dus Internationale Labour Organization, een vaste plek krijgt in Qatar. Dus Qatar heeft toegestaan dat de Internationale Vakbond, zeg maar, nu een kantoor krijgt in Qatar om de rechten van die arbeidsmigranten te waarborgen en ook juridisch bij te staan. En dat is op zich nog wel een dat is wel hoopvol voor de mensen hier. En dat is wel een resultaat dat onder meer geboekt is door de KNVB. Ik ben in voorbereiding op deze WK best wel veel in contact gekomen met mensenrechtenorganisaties. En die zeggen allemaal, er is een aantal grote voetbalbonden die echt aan de kar hebben getrokken. En KNVB is er duidelijk één van. Dus die hebben wat dat betreft wel iets goeds gedaan. Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, precies, ja. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, precies. Nou ja, en Kees, jouw rol op dit WK is dus ook niet puur op voetbal gericht. Wat ga je dan de komende dagen doen bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk moeilijk, omdat als je dingen wil blootleggen, dan denk ik dat je er nu op het verkeerde moment bent. Want nu is niet alles schoongeveegd en er zijn een heleboel mensen ook terug naar huis gestuurd. Dus wat dat betreft, weet je, ik moet gewoon mijn ogen open houden en goed opletten wat bijvoorbeeld de politie hier doet. En wat gebeurt er bijvoorbeeld met mensen die toch dronken zijn? Hoe gaan ze daar dan mee om? Hoe gaan ze om met de persvrijheid? Ja. Kunnen we eigenlijk wel alles vragen? Dat soort dingen, daar leg ik vooral de nadruk op. Maar ik zal je ook eerlijk zeggen, ik zit morgen wel in het stadion om ook gewoon na afloop wat vragen te stellen aan voetballers. Want als Nederland elftal speelt, moet dat ook gebeuren. Ja, absoluut. Doe toch nog even een prognose. Nederland-Senegal, wat wordt het, Kees? Jeetje, dit is een spannende. Ik denk 2-1 van Nederland. Noteren wij. Absoluut. We zijn ontzettend benieuwd. Maar goed, is maar eens zover komen. Dank dat je hierover wilde vertellen. Kees Jonkind van de NOS. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de Verhoorwagen. Ze werd 47 jaar geleden geboren in Amersfoort. Groeide op in Zevenaar. Maar studeerde sociologie in het prachtige Groningen. Haar favoriete boek? Het leven van Pi. Geen Hendrik Maasman dus. Ze was jarenlang actief voor haar partij, D66... maar pas sinds dit jaar is ze echt politiek actief... in het college van Zeist, loco-burgemeester Angèle Welting. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Welting, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, als ik het goed begrijp willen jullie iets meer weten... over de uitbreidingsplannen van de KVB. Onder andere. Ja, bewoners maken zich boos over bomen die gekapt... worden, mogelijk, ten gunste van een uitbreiding van het KNVB-complex. U bent vanuit de gemeente verantwoordelijk voor dit project. Hebt u wel genoeg naar die bewoners geluisterd? Nou, dat zijn we uitvoerig aan het doen. We hebben de plannen van de KNVB afgelopen juli ontvangen. En die heeft de KNVB ook naar allerlei omwonenden gestuurd. En alle partijen die zijn de afgelopen 2 jaar hebben gesproken. Het is nu aan ons als gemeente om die plannen te wegen. En daarbij kijken we zeker ook naar wat de inwoners daarvan vinden. Ja. Dus er zijn ook gesprekken met de Austerlitz Belang. We hebben gesproken met Beauvoorhuis, met de hotels die er zitten. Met het dierenpension. Dus ja, eigenlijk proberen wij een goed beeld te krijgen... en alle informatie op tafel te krijgen. Het is nog niet rond, zeggen we maar even. Nee, het is nog niet rond. Staat u bij het gedicht van Hendrik Maasman... staat dat ook bij u in het geheugen gegrift? Nou, niet zo goed als een van de sprekers die hier eerder vanavond vult u was. Het even aan? Denk het aan Holland, zie ik. Oh jee, nou, dat is een gewetensvraag. Nee. Zie ik? Denk het aan Holland, zie ik mooie bomen. Nou, we gaan maar weer door naar de volgende vraag. Wij horen vanavond een luid en duidelijk pleidooi... voor een straatnaamvernoeming voor Lily Bleker. Hè, onze collega Els Knapen deed dat. Lily Bleker, een vrouw met een zeer indrukwekkend levensverhaal. Hebt u de bureaucratische molen al in gang gezet... om een nieuwe straatnaam naar haar te vernoemen? Nou, ik kan u zeggen, ik was zeer onder de indruk van het verhaal. Ook heel mooi dat er zo door uw collega uitvoerig onderzoek is gedaan... naar de historie van Lily Bleker. En ik kan in ieder geval zeggen dat ik al een appje heb gestuurd... maar mijn collega-wethouder die gaat over dit soort verzoeken. Dus er zijn nog wel wat moet je zeggen? We moeten natuurlijk wel wat water door de Rijn... voordat je zomaar een straat kunt hernoemen. Maar we gaan zeker kijken of we een Lily Bleker straat kunnen... Ja. Asielzoekers in Zeist die brengen deze winter door in tenten. Heeft de gemeente niet nog een ander pand leeg staan? Iets beter geïsoleerd wellicht? Nou, laat ik allereerst zeggen dat het ook voor ons als gemeente... een doorn in het oog is dat het niet gelukt is om op tijd het AZC klaar te hebben. We hebben als Zeist echt een historie waarin wij echt voor humane opvang gaan. We vangen veel vluchtelingen op. Maar vluchtelingen in tenten? Ja, schaamt u zich daarvoor? Nou, ik vind het niet de manier waarop het zou moeten. En ik denk dat die nieuwe spreidingswet er ook niet voor niets is. We hebben als Zeist al... een hele tijd dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. We vangen heel veel Afghanen op in het kamp van Zeist. Of in het Wallachakré. We hebben noodopvang. Dus we doen er alles aan om te zorgen dat het goed gaat. Goed. Mevrouw de lokale burgemeester, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, dat heb ik al door. Ja, zo is het. Aan alles komt een einde. En ook aan deze prachtige uitzending vanuit Zeist, Frank Evenblij. We hebben een boel geleerd, we hebben een boel beleefd. Ja. We hebben geen sorry tegen elkaar hoeven te zeggen. Nee, dat is ook wel eens leuk. Je hebt niet op de knieën hoeven te kruipen. Oh, dat is een verschil. Sorry meneer Dijkstra, dat hoeft allemaal niet. Maar is het goed, de feun was goed, dus wat dat betreft. Ja, dat maar Zeist, toch een eindrijden. BNN VARA. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske. In een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy.